Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Knud. Godmorgen, Ida. Ja, så er det fredag. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Og vi har bare taget kaffe og viser med ind i studiet. Det er sådan, Asger Juhl plejer at starte programmet, ikke? Nu skal vi hygge os. Nu skal vi hygge os. Nu er det fredag, vi skal hygge os, og der er jo altså... Så er der kommet weekendavisen jo. Den kommer fredag. Og jeg har udvalgt de fire aviser, som alle har Lars Løkke Rasmussen på forsiden. Nå, det er ham, der er det store dyr jo åbenbart. Så Information og Politikken, de er ude i, på redaktionslokalet. Men jeg har taget weekendavisen med ind. Hans Mortensen, han skriver... Overskriften lyder sådan her... Operation Morgenluft. Mm. Centrale kræfter i Venstre arbejder målrettet på en helt ny ledelse, uden Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Og den samme historie lyder... Det er derfor morgenluft. Lige helt frisk luft i bageriet. Og den samme historie lyder sådan her med BT-sprog. Ja. Ud med dem. Nu har V-baglandet fået nok. Alt om ballademøder i Venstre. Og hos Ekstrabladet lyder helt samme historie sådan her. Desperado Lars, tæt på at blive væltet af sin egne. Ellemann lurer i kulissen. Og Berlingskes, det er bare, Lykke prøver at få lagt låg på kamp og magten i Venstre. Ja, det var da klart den kedeligste af dem. Det var den kedeligste. Jeg tror næsten, at Ekstrabladet vinder, ikke, for drama. Jo, det er jo også en boulevardavis, ikke? Altså, det er boulevardpressen. De skal jo fange folks opmærksomhed på spisesedlen, men det er jo så den samme historie. Samme historie. Altså, historien er... at der er folk i Venstre, kræfter i Venstre, der prøver simpelthen og ikke smide, det har jo været Kristian Jensen og Lars Løkke, der kæmper. Men så er der kræfter i Venstre, der vil smide dem begge to på porten. Starte helt forfra og sætte Jakob Ellemann ind. Det er historien. Det er anonyme kilder, de taler med, men der er flere af kilderne, der nævner, at en af dem, der har udtrykt utilfredshed, det er Stephanie Lose. Ja, regionsformanden. Og selvfølgelig en vigtig stemme i baglandet. Ved du hvad, altså Venstre prøvede jo i går, hvis du lagde mærke til det. Nu har den her historie om åbenlyst magtkamp jo kørt og kørt og kørt, og har jo fået, kan man sige, Claus Hjort har båret ved til bålet, ikke? Og han gik jo ud i går, måske for at prøve ligesom at stoppe det her, og ligesom at trække lidt i land. Men det er det, der på ingen måde virkede, kan man sige. Det kørte ikke. Ja. Vi får en grundig analyse af Brian Weikart, politisk redaktør her på kanalen, om en halv times tid. Og så prøver vi at få nogle folk på ellers i løbet af morgenen, altså, som kan uddybe det her, måske fortælle lidt mere om, hvad det er, de her kilder, de altså fortæller om baglandet i Venstre. Det er det voldsomme ting, der foregår sådan på den politiske skala. Og så har jeg glædet mig til, at vi kunne sige godmorgen til Lene Winther. Godmorgen. Lene Winther, du er vores kollega, vært her på Kinasnak, og du befinder dig i Hongkong lige nu for Kinasnak og for Berlingske. Og man så i går billeder fra kinesiske statsmedier, hvor at man kunne se tusindvis af kinesiske militærfolk, der har holdt en øvelse på et stadion i en kinesisk by tæt ved Hongkong. Og både i og uden for et stadion, der står der mange militære køretøjer. Og alt det her, det kommer jo i kølvandet på de her uroligheder, der har varet i 10 uger mellem Hongkongs regering og demonstranterne, der er utilfredse med lederen Carrie Lam. Og kan du lige uddybe måske de her billeder, man har set fra det her stadion tæt ved Hongkong, hvor der er kinesiske militærkøretøjer? Ja, altså det er som sagt billeder, som man har set florere på de kinesiske statsmedier, hvor man ser kinesiske soldater i færd med at lave øvelser. Den kinesiske ledelse har ikke bekræftet, at det handler om Hongkong, men det er altså billeder, som er blevet sendt ud og som er blevet delt på nettet, og det er i byen Shenzhen, som altså er lige over grænsen fra Hongkong, hvor jeg befinder mig. Jamen, det der, altså, de flekser med musklerne, ikke? Altså, det er jo det, alle sidder og tænker på, kan de finde på sådan reelt at gå ind, ligesom de gjorde på Tiananmen Square, og så er der mange, der siger, nej, det kunne de aldrig finde på. Hvad siger du? Er det realistisk, at kineserne kunne finde på at gå ind, eller flekser de bare med musklerne? Jeg tror, der skal rigtig, rigtig meget til, før de går ind i Hongkong. Så min vurdering er, at de flexer med musklerne, og den deles faktisk også af flere af de unge i Hongkong, jeg har talt med her i går og her i morges, siden jeg ankom i går. Man tror ikke på, at de kinesiske militær har tænkt sig at gå ind i Hongkong, fordi at der simpelthen er alt for meget på spil. Jamen, hvad vil faren være? Altså, de har jo vist det en gang før i 89, jeg ved godt, at hele verden råbte op, men det er jo diktatur, og de har et kæmpe militær, og de plejer at slå ned på ting, de ikke kan lide. Altså, hvorfor skulle det egentlig være så usandsynligt? Jeg siger heller ikke, at det ikke vil ske, men den økonomiske pris vil være meget, meget stor, fordi Hongkong er stadig et rigtig vigtigt finansielt centrum og betyder meget for Kinas økonomi. Mange af de rigmænd og kommunistpartimedlemmer, der bor i Kina, har aktier i Hongkong, altså har ejendomme her og har deres formuer på spil, simpelthen, fordi man har placeret mange af sine penge i Hongkong. Så det vil være en høj pris at betale, hvis man gør Hongkong ustabil på den måde. Lene Winther, vil du ikke fortælle lidt mere om de demonstranter, du har mødt i Hongkong? Udover at I har talt om de her billeder fra kinesiske statsmedier af militære køretøjer. Hvad fortæller de ellers nu om hele demonstrationen og situationen? Har de mere at gå på mod til at demonstrere, eller hvad har de fortalt til dig? Jeg mødtes med et par stykker i går, som har været ved frontlinjen i demonstrationerne her i de seneste mange uger, og de er trætte. Altså, de er ret udmattede, og især efter, hvad der er sket her de seneste dage i lufthavnen i Hongkong, hvor vi så rigtig mange demonstranter, som faktisk fik lufthavnen lukket i 2 dage. Og mange af dem har sagt til mig, at de synes, at bevægelsen sådan befinder sig i et vadested lige nu. De siger, at de har bestemt ikke tænkt sig at opgive kampen, fordi de føler, at hele deres fremtid er på spil. Og de synes ikke, at de har særlig meget tab. Så de har tænkt sig at fortsætte, men de er lidt uenige, fornemmer jeg, om hvilken strategi de skal følge. Fordi det, man skal huske på, det er, at det er en bevægelse uden ledere. Og det siger de også til mig. Så det vil sige, at når de skal beslutte det næste skridt, så foregår de via sådan online forums, hvor de taler med hinanden og prøver at finde ud af, hvor de skal tage hen næste gang. Og lige nu tror jeg, eller i hvert fald i går, der tog de sig lige en pause. Der var ikke nogen demonstrationer i går. Men det er der så igen i dag. Her i aften er der en stor demonstration, hvor de unge, jeg har talt med, i hvert fald har tænkt sig at komme. Og når du siger, de er uenige om strategi, hvad er det så, de er uenige om? Jeg tror, der er 2 fløje blandt demonstranterne. Der er de mere fredelige, og så er der de unge, som er blevet mere og mere radikaliseret hen ad vejen. Så de er uenige om, hvilken metode de skal bruge. Altså nogle af de mere fredelige demonstranter mener, at de radikale metoder, der er blevet taget i brug, såsom at storme den lokale regerings kontorbygning, at det var alt for drastisk. Også det her med at simpelthen at besætte nærmest, kan man sige, lufthavnen også har været for meget, ikke? Fordi det forstyrrede de almindelige borgers liv i Hongkong og internationale rejsende, der skulle ind i byen. Så der er lidt uenighed om, hvad man skal gøre, hvordan man skal gribe det an. Ja, selvfølgelig også i forhold til volden. Altså, der var nogle ret voldsomme episoder i lufthavnen her den her uge, hvor også jeg så en CNN-reporter rapportere om, at han havde stået der i mængden. De skulle ligesom demonstranterne ville lukke ned for lufthavnen, og så pludselig opdager man, at der er 2 af demonstranterne, der faktisk er fra altså myndighederne eller fra politiet, men de er bare klædt ud i civil for ligesom at infiltrere, kan man sige, demonstranterne. Og de får virkelig slag af demonstranterne at blive båret ud. Og det er vel også netop sådan noget, der kan skabe splid i sådan en stor bevægelse, hvis nogen synes, at nogle af demonstranterne er for radikale og voldelige. Ja, bestemt. Og nogle af dem, jeg talte med i går, de var også flove over det, der var sket i lufthavnen. Men samtidig sagde de også til mig, at man skal se det i proportionelt i forhold til, hvad politiet har gjort over for demonstranterne. Og de har altså berettet om massive angreb med tåregas og skud med gummikugler, og også at flere politibetjente, som du selv siger, har klædt sig i civilt tøj, altså har klædt sig ud som demonstranter og har befundet sig blandt demonstranterne, og så pludselig sådan bekendt kulør og anholdt dem. Så de synes, at det, der skete ude i lufthavnen, skal ses i sammenhæng med, hvad politiet ellers har gjort for at slå ned på demonstrationerne. Men de har været ude at undskylde demonstranterne over, hvad der skete i lufthavnen. De har sendt sådan nogle flere undskyldninger rundt på de sociale medier. Så jeg tror, sådan som jeg har fået det fortalt, så er strategien de næste par dage i hvert fald, at det vil foregå lidt mere fredeligt, end det har gjort hidtil. Ja. Altså, jeg sidder og tænker på en ting, Alene Winther. Det er jo, vi snakker om det der, kan kineserne finde på at gå ind, eller hvad sker der? Hvad er nok for demonstranterne, for de et eller andet sted måske pakker sammen og går hjem? Altså, regeringslederen Carrie Lam, hun har jo allerede lagt lovforslaget der på hylden. Det har, om man kunne blive retsforfulgt i Kina, det har ikke dulmet vreden. Altså, jeg vil lige vil sige, hun blev beskyldt for at være sådan lidt en marionet for Kina. Hvorfor lader kineserne, ikke demonstranterne, få den skalp? Altså, billedligt talt selvfølgelig, ikke? Hvorfor lader de ikke hende trække sig og så ligesom og giver demonstranterne noget? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror også, det handler om, at man fra kinesisk side heller ikke har lyst til, at omverdenen skal vide, at sådan et pres, som man har set for demonstranterne, virker. Jeg tror faktisk også, når man for eksempel ser militæret på den anden side af grænsen fra Hongkong over i den kinesiske by Shenzhen, så handler det faktisk lige så meget om at sende et signal hjem til den hjemlige befolkning i Kina og de grupper i Kina, som ønsker at løsrive sig fra Kina, om at man ikke tolererer demonstrationer af den kaliber. Og så en sidste ting, Lene, det er også bare sådan noget journalist noget det her, ikke? Men jeg kan godt tænke mig at vide, når du arbejder derude, kan du gå frit rundt, eller skal du gå, går du med dit store pressekort, eller hvordan er det egentlig at arbejde i det her? Er du selv i risiko? Er man i risiko selv som journalist, eller hvordan fungerer det? Så det foregår, hverdagen er meget fredelig, altså der er ikke, altså når man går rundt om dagen og ikke er med til demonstrationerne, så foregår det meget stille og roligt, og byen er egentlig, ligner meget sig selv, alle de andre gange, jeg har været her, folk kører på gaden, og man går frit rundt, og der er ikke noget, men når man så er med til demonstrationerne, så skal man have tårgasmaske på, beskyttelsesbriller, og så skal man meget, meget tydeligt markere, at man er fra pressen. Altså det vil sige, at vi bærer presseveste og pressekort synligt, når vi arbejder der, og der er rigtig mange journalister, der har fået en omgang tårgas. Men demonstranterne er meget, meget søde ved os, og kommer faktisk med vandflasker, og, eller det gjorde de sidste gang, jeg var her, så de vil gerne have, de behandler en rimelig godt, synes jeg. Okay. Jamen, tusind tak for den reportage, Lene Winther, der er vores vært på Kinasnak, og jo så også korrespondent for Berlingske Tidende, så hvis man vil have en uddybning, kan man selvfølgelig købe avisen der. Ellers så kan man lytte til Lene på Kinasnak eller hos os. Tak fordi du var med, og pas på dig selv. Det var så lidt. Hej. Ja, klokken den er 17 minutter over 6, og der er jo bare en vild historie, den var også med i nyhederne, Knud. Skal vi ikke lige nævne den? Jo. Det er Donald Trump, som leger med tanken om at købe Grønland. Ja. Og man tror jo, det er det er for sjov, eller satire. Men den er god nok, det er Wall Street Journal, som simpelthen har talt med flere kilder tæt på præsidenten, som altså angiveligt overvejer ideen om at købe Grønland. Og det er altså nogle kilder, der har kendskab til denne her sag. Han er altså gentagende gange med varierende grad af alvor, står der også, skulle have luftet den her tanke om at købe verdens største ø. Mm. Han har simpelthen spurgt sine rådgivere om det. Og kilderne fortæller så, nu at jeg sidder og læser højt fra Berlingske, skal det lige siges. Kilderne fortæller, at både ved møder, middag og samtaler, så skulle Trump have spurgt sine rådgivere, altså hvorvidt USA ville kunne købe Grønland, altså om det er muligt. Og der står ikke, hvorfor han skulle sådan være interesseret i at købe Grønland, men han har engageret sig om Grønlands ressourcer og så den geopolitiske vigtighed. Ja. Og så er det så uklart, hvordan USA konkret vil gribe det her ønske an. Men du sidder ligesom og smiler over det. Hvorfor er det, du synes, det er lidt absurd? Jeg tænker, det er den mest urealistiske tanke overhovedet. Altså, at købe Grønland, det kan man. Du vil ikke sælge det? Jamen, vi kan da ikke sælge Grønland. Nej, det er jo en del af rigsfællesskabet, teknisk set. Men helt ærligt, ikke? Ja. Hvis man nu er Donald Trump, og man ved, at Arktis bliver det helt store nye, og det vigtigste er den sidste. Man har nogle gode venner i Danmark, der sidder med den, som officielt et eller andet sted er ansvarlig for den ø, eller grønlænderne selv. Måske kunne de tænke sig at komme ind under amerikansk styre på en eller anden måde, ligesom Puerto Rico er. Det er da ikke helt tosset tænkt af ham. Ja, det kan godt være, jeg går. Altså, men vi ved jo også, at amerikanerne har prøvet at købe Grønland tidligere. Plus, at vi har jo solgt 3 øer til dem for 100 år siden, ikke? Lige præcis, jeg har lige slået det op, og jeg skulle bare lige se, hvad kostede egentlig St. Thomas, St. Jan og St. Croix? Ja. Jamen, det kan jeg lige prøve at finde ud af. Det er, ja, det er jo faktisk 100 år siden. 103 år siden. Jeg rendte i hælene på Lars Lykke, da han var over og fejre og sige undskyld jo faktisk. Og det var også USA, der købte de øer. Ja. Altså, det lyder jo skørt, fordi man kan selvfølgelig ikke bare sælge grønlænderne. De vil jo ikke nødvendigvis sælges. Nej, men grunden til, at jeg også smiler, det er fordi, at nu har vi været sådan, ej, benådet over, at Donald Trump kommer hertil, og så er det bare, fordi han vil købe Grønland. Jeg ved ikke, om det kun er derfor, men han skal jo mødes med Kim Kielsen. Det er da lidt spændende, jamen, om han lige smider det på bordet der, når han skal sidde med den her tidligere politiassistent, der nu er statsminister i Grønland. Ej, altså, og hvis der er nogen, der kunne finde på at sige noget upassende, så vil det bare være Trump, tror jeg. Altså, og specielt, fordi det er sådan et ømt emne for os, rent historisk. Altså, i går, da vi havde Helene igennem det der med de grønlandske børn, og bare tænker sådan, altså, Danmark har gjort så mange forfærdelige ting med Grønland, ikke? Altså, kolonihistorien er jo ikke altid. Og så hvis vi skulle sælge dem til Trump, så ville det ligesom bare toppe. Hold kæft, jeg vil gerne være en flue på væggen til det møde mellem Trump og Kim Kielsen. Ja, eller Lykke. Undskyld, Lykke siger det. Nej. Jeg rykker med Mette Frederiksen. Ja. Det kunne jo også være, at han spørger Mette Frederiksen om hun lige kunne tænke sig at slå en hurtig handel af. Ja, det er bare en helt vild historie. Vi har ikke planlagt noget om det, men hvem kan vi få på? Jeg synes, sådan en type som Martin Breum kunne være god at ringe til. Han ved rigtig meget om det arktiske. Han må vide, hvad Grønland koster. Ja, vi kunne jo også prøve at ringe til. Vi kunne også prøve at ringe til en af de grønlandske folketingsmedlemmer. Altså de nordlandske medlemmer, og høre, om de vil sælge. Vores producer, de sidder bare derude griber knoglen, kan jeg se allerede, der bliver tastet på tastaturet. Altid også fedt. 21 minutter over 6, vi lover at vende tilbage til emnet. Det gør vi. Dette er Radio 24/7. Ja, der er endnu en utrolig historie. Man tror, det var det løgn. Om Easy Translate, tolkefirmaet. De har misbrugt en nu tidligere ansats navn, da firmaet bød på kontrakten for 500 millioner kroner og vandt den. Der misbrugte de Karen. Har du været quality manager hos Easy Translate? Nej. Var du orienteret om, at dit navn stod i en udbudsansøgning? Nej. Når man godt vil vinde sådan et udbud på 500 millioner kroner, Ida, så gælder det om at se ud, som om man er så dygtig som muligt, så stor som muligt, og så er det også en god idé at have navne på. Jamen, vi har Karen Enevoldsen. Hun er quality manager hos os. Det vil sige, hun står for kvaliteten. Det er klart, ligesom når vi lige om lidt skal sende vores bud på, hvorfor vi skal vinde den nye digitale løsning, så vil der også stå alle mulige ting, som vi planlægger at gøre her på radioen. Det har de så også gjort her. De har bare ikke lige clearet den med den person, de nævner. De har på billedligt talt pumpet det op som en partyskinke, ikke? Altså masser af vand i. Kunne det virke til? Jeg siger, kunne det virke til, ikke? Fordi altså, de har jo sat Karen på her. Karen Mosgaard, hun er jo blevet sat på som en kvalitetsmanager. Så sidder man måske i Rigspolitiet, eller dem, der skal give udbud, tænker, nå ja, de har altså en, der kan sørge for kvaliteten der, og der er endda et navn på. Ja, og altså, vi ved, at tolkefirmaet Easy Translate faktisk scorede point hos Rigspolitiet ved netop allerede i ansøgningen at have styr på en kvalitetsmanager, som Easy Translate altså påstod var Karen Mosgaard. Problemet var bare, Karen ikke vidste, altså, og faktisk slet ikke havde lyst til at være kvalitetsmanager eller quality manager. Nej. Hun har været ansat hos Easy Translate i 6 år, men aldrig i tolkeafdelingen, kun som skriftlig oversætter, og hun var på barsel, da ansøgningen blev lavet. Hun var så på barsel, da hun blev kvalitetsmanager. Ja, så vores journalist, Sara Meyer, der er journalist her på radioen, hun har ringet til Karen Mosgaard, og hun fandt først ud af, at Easy Translate havde misbrugt hendes navn i udbudsansøgningen, efter at Karen stoppede i firmaet tidligere i år. Har du været quality manager hos Easy Translate? Nej. Var du orienteret om, at dit navn stod i en udbudsansøgning? Nej, altså det er jo det, der er sådan lidt rystende, ikke? Fordi, og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg faktisk indtil videre har været mere vred på hele udbudskulturen, end jeg egentlig har været på Easy Translate som bureau eller som arbejdsgiver. Mm. For selvom jeg måske nok er uenig i nogle af deres arbejdsgange og deres syn på mit fag, er jeg jo ikke en af dem, der sådan har smækket med døren, da jeg gik. Men så meget desto mere skuffet er jeg selvfølgelig også over, at de så har brugt mit navn i deres udbudsbesvarelse. Som sagt var jeg på barsel, og jeg anede ikke, at tolkning fra Justitsministeriet overhovedet var sat i udbud. Jeg anede heller ikke, at Easy Translate havde besvaret det udbud, før jeg fik en mail fra Frederik i slutningen af juli 2018. Okay. Hvad stod der i den mail? Der stod, emnefeltet var mulighed, og så stod der, om jeg havde tid til lige at snakke ved lejlighed, fordi han havde en spændende mulighed til mig. Mm. Og hvad var den mulighed så? Jamen, jeg ringede til ham med det samme, for lige at høre, hvad det drejede sig om, og han forklarede mig så, at de havde besvaret det her udbud, og at de var meget, meget tæt på at have vundet det. Justitsministeriet havde bedt om nogle yderligere oplysninger, som Frederik sagde, de ligesom kun ville have bedt om, hvis det var, at de ligesom allerede havde valgt dem. Ikke? Mm. Så han var rimelig sikker på, at de havde vundet det, og ville jeg så være interesseret i at blive en del af afdelingen, der skulle varetage hele den her opgave med Justitsministeriet. Og så snakkede vi lidt om det, og så sagde han, at han lige ville sende nogle flere informationer på mail, ikke? Og så fik jeg så tilsendt en hel masse filer, som jeg må være ærlig at sige, jeg aldrig rigtig fik læst ordentligt igen, men ja. En hel masse materiale, ikke? Ja. Som både var selve udbuddet og så deres udbudsbesvarelse. Så dit CV lå i ansøgning? Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, det er noget, jeg har fået at vide efterfølgende. Okay. Ja, det er ikke noget, jeg ved. Jeg har ikke selv. Hvis nu vi lige skal lave sådan en tidslinje, så er vi tilbage i hvad? Sagde du juli? Ja, jeg tror, det var den 30. juli, fik jeg en mail fra Frederik, og jeg ringede til ham med det samme, og samme dag sender han mig så også alle de her filer, som jeg jo ikke rigtig har fået kigget på. Vi var bare som en baby, der sov for lidt, og vi var ved at flytte og sådan noget. Siger han på noget tidspunkt? Nej, der siger han nemlig ikke til mig, at jeg allerede har lagt mit navn, og det har jeg, siden jeg så fik det at vide, været lidt ked af. Han ikke lige fik den snoklet ind. Så han har faktisk givet dig jobbet, før han har talt med dig, om du vil varetage jobbet? Han har i hvert fald givet udtryk for, at jeg havde jobbet over for Justitsministeriet, ikke? Jo, og det har du aldrig haft? Nej, jeg har ikke været quality manager, og jeg er jo heller ikke blevet... jeg var ikke engang klar over udbudsbesvarelsens eksistens. Jeg har ikke sagt ja til at være en del af det, og jeg har ikke været overhovedet inde i beslutningsprocesserne eller udformningen af den her besvarelse. Nej. Hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med nu? Altså, jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig, og jeg bliver sådan set ret sur over, at mit navn dukker op i materialet, hvis eksistenser for det første ikke har anet noget om, og som jeg aldrig har sagt ja til at være en del af. Og som jeg jo øvrigt ikke rigtig synes, jeg kan stå inden for langt hen ad vejen. Det er da super nederen. Altså, nu går der dygtige tolker og translatører rundt om i landet og får indtryk af, at jeg har haft en finger med i det der, og det har jeg jo ikke. Selvom jeg jo stadig var ansat i virksomheden, så har jeg jo bestemt ikke haft noget med det her at gøre. Og det synes jeg er super ærgerligt og frustrerende i virkeligheden. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er at arbejde for Easy Translate? Jo, men altså langt hen ad vejen synes jeg, det var fint. Som sagt, jeg er jo ikke en af dem, der har smækket med døren, og jeg har ikke, før jeg fandt ud af, at de ligesom havde brugt mig i en lodret løgn, deres udbudsbesvarelse, været sur på den. Mm. Men jeg har ligesom tænkt, okay, det er faktisk udbudskulturen, der har været noget galt med, ikke? Men det her, det er jo... Det er jo klokkeklart ikke i orden. Altså, de har jo skrevet noget, der ikke passede. Mm. Men jeg har ikke sådan som udgangspunkt hadet og arbejdet for Easy Translate. Det var en energisk arbejdsplads. Det var sjovt meget af tiden. Jeg synes dengang, altså især da jeg startede, var der virkelig, der var fokus på kvalitet. Der var fokus på modersmålsoversættelse. Jeg har aldrig siddet med tolkning, så den del kender jeg ikke rigtig noget til. Mm. Jeg sad med det oversættelsesmæssige, altså det skriftlige, og der havde vi styr på vores ting. Det var nogle dygtige folk og sådan noget. Det var mit indtryk, at det på et tidspunkt, udviklingen gik så stærkt, at det bare løb løbsk. Og jeg tror, at det måske voksede dem lidt over hovedet. De blev meget ambitiøse. Og de er jo ikke, det er jo nogen hemmelighed, de er jo ikke selv oversætter. De er jo ikke fagligt dygtige, altså inden for faget dygtige. De er jo iværksættere og ambitiøse og dygtige til det, og har masser af idéer og alt det, som også skal til i en virksomhed. Men jeg kunne mærke på et tidspunkt, så var det som om faget gled i baggrunden, og så skulle det bare effektiviseres. Ikke? Jo. Og der mistede jeg lidt lysten til at være med, fordi jeg kommer med den faglige baggrund. Det var også derfor, de hyrede mig dengang. Mm. Og jeg har ikke lyst til at arbejde i en virksomhed, som jeg kan mærke ikke kan følge med kvalitetsmæssigt. Nej. Men som fokuserer mere på at gøre mere og kvalitet, ikke? Ja, og det interessante er jo, at det rent faktisk betød noget, at Karens navn den stod i den her udbudsansøgning. Det vidste hun så godt nok ikke lige selv. Men det blev nemlig vurderet positivt af Rigspolitiet, at der var navn på medarbejderne, som skulle varetage vigtige stillinger, da Easy Translate de vinder det her udbud. Det gav point i bedømmelsen. Og vi har jo så forelagt den her kritik fra Karen Mosgaard, nemlig at hun føler sig misbrugt og ikke vidste, at hun var en del af det her. Det har vi forelagt Easy Translates direktør Frederik Riskær Pedersen. Han ønsker, som vanligt var jeg lige ved at sige, ikke at stille op til interview, men har svaret skriftligt. At de skrev i ansøgningen, at Karen Mosgaard var kvalitetsmanager, var fordi, at hun havde udtrykt ønske om nye ansvarsområder, når hun kom tilbage fra barsel. At de ville fortælle hende om det, når hun kom tilbage fra barsel, det ville man have gjort, og man var overbeviste om, at det var en rolle, hun ville sætte pris på. Og ja, det var det jo så ikke. Og vi forholdt selvfølgelig Karen Mosgaard det her svar om, at hun havde udtrykt ønske om nye ansvarsområder, og de troede, hun ville sætte pris på det. Det spurgte vi hende selvfølgelig om. Altså, jeg sad jo på daværende tidspunkt i en teamlederstilling i oversættelsesafdelingen, som jeg i princippet var rigtig glad for. Jeg kunne godt tænke mig at udvide ledelsesansvaret i den afdeling. Ikke? Og det var det, vi havde snakket om nogle gange. Samtidig, og det er ikke, fordi vi har haft et sådan, specifikt møde med henblik på at finde en stilling til mig eller noget på det her tidspunkt, men det var sådan lidt en ting med, at jeg skulle også udvikle mig på de der områder, men jeg var meget klar omkring, at jeg ikke havde lyst til at være en del af tolkeafdelingen, fordi jeg synes, den virkede enormt brudet. Så det er lidt svært for mig at forstå, at de sådan er gået ud fra, at jeg ville tage en stilling i tolkeafdelingen, uden at vi havde talt om det. Ja, en kvinde, der ikke vidste, at hun var blevet kvalitetsmanager, mens hun var på barsel, det er jo bare én af de ting, vi har haft af afsløringer om Easy Translate på det seneste. Ja, og hvis vi lige skal nævne, hvilke andre ting, som Easy Translate har skrevet i den her ansøgning, det her udbud, som ikke passer, så kan vi jo nævne, at vi i mandag skulle fortælle, at det ikke passer, at Easy Translate i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus har udarbejdet en ny tolkeuddannelse, som de ellers påstod i den her udbudsansøgning. Og det passer heller ikke, at firmaets app har vundet en pris, som Easy Translate har skrevet både på deres hjemmeside og i bilag til den her udbudsansøgning. Og nu kan vi så få en tredje ting til, som står i denne her ansøgning, som heller ikke passer. Det er, at Karen Mosgaard skulle være quality manager. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Ahmad Mahmoud. Godmorgen. Bringer vi nyhedsblikket, eller nyheden over? Ja. Det gør vi. Det... Godt. Nej, vi springer over. Jeg vil bare lige sige godmorgen til Ahmed. Okay, han er kommet i studiet. Undskyld. Og så bare lige, du kommer ind lige så snart, Ida har læst et nyhedsoplæg. Hvad er det, du fortæller os om? Overfaldet på Rådhuspladsen i tirsdags. Du blev overfaldet der ikke, til... Hvad hedder det? Politiet, der ikke dukker op. Yes. Du bliver overfaldet til Copenhagen Pride, ja. Og politiet dukker ikke op. Det vil du fortælle os om efter Idas nyhedsoplæg. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Næsten 1 million borgere mangler at betale deres gæld til det offentlige. Det fremgår af en opgørelse af Rigsrevisionen om statens forvaltning for 2018, som Berlingske er i besiddelse af, og som offentliggøres i dag. Til sammenligning havde halvt så mange, nemlig 513.000 mennesker ubetalt gæld til det offentlige for 5 år siden, altså i 2013. De knap 1 million danskere, der har en samlet gæld på 100 milliarder kroner og en gennemsnit gæld per person på 78.000 kroner, og dette er en fordobling på 5 år. Rigsrevisionen kalder statsministeriets arbejde med at få gældsopdrivelsen op at køre for kritisabel, men samtidig gør det også klart, at Gældsstyrelsen har haft andre opgaver. Situationen for de mindst 12 danske statsborgere, der sidder i Al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien, er nu så alvorlig, at regeringen er nødt til at reagere. Sådan lyder meldingen fra flere humanitære organisationer. En af dem er Red Barnet, der i sidste uge var på inspektionstur i lejren. De dårlige forhold nævner ifølge organisationen ingen tvivl om, at Danmark skal hente sine statsborgere hjem. Også Human Rights Watch melder om uhumske forhold i lejren. Men regeringen vægter fortsat hensynet til Danmarks sikkerhed højere end de danske kvinder og børn fra Islamisk Stat. Det falder Enhedslistens rets- og udlændingeordfører Rosa Lund for brystet, der mener, at børnene også udgør en sikkerhedsrisiko, hvis de ikke kommer hjem til Danmark, og at det burde være klart for enhver af børnene skal hjem Også regeringens to øvrige støttepartier, SF og De Radikale, har talt for at hente de danske børn hjem fra de kurdisk kontrollerede lejre i Syrien. Og vejret i dag, det bliver sådan cirka 19 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, godmorgen, Ahmed Mahmoud. Godmorgen. Du skal fortælle os om en meget ubehagelig oplevelse, du havde. Ja. Ja. Måske skal jeg lige sige først, at du er bestyrelsesmedlem i det, der hedder det Sabah. Sabah, ja. Sabah, som er en forening for minoriteter og LGBT-personer. Og så var du frivillig vagt ved Copenhagen Pride, hvor du ligesom skulle passe på, at de mennesker, der er, at der selvfølgelig ikke sker noget med dem. Tirsdag eftermiddag, så er du på vej hen til jeres telt, de frivilliges telt, på Rådhuspladsen. Hvad sker der så? Jeg er på vej til Sabahs telt, som er en forening for LGBT plus minoriteter. Fordi vores målgruppe og brugere og de mennesker, der vil i kontakt med os, er særligt udsatte, fordi det er en minoritet i en minoritet, så ved vi, at vi skal stille op med vagter i teltet, både for at dele flyers ud og svare på spørgsmål, men også for at sikre, at der er et rum for vores brugere, hvor de føler sig trygge. Og på vej over til Rådhuspladsen, der er jeg faktisk glad, fordi der er jo politi alle vejen. Jeg har lige været i Berlin og set Priden, hvor der stod 8 salatfad, der omringede hele sådan, den bydel, hvor man holdt fest i. Så jeg tænkte, fedt, vi behøver ikke at lære noget af Tyskland. Vi er i gang med det samme i Danmark. Og så kommer jeg ind på Rådhuspladsen, og vores telt er placeret. Man kan sige en lille smule åndssvagt, fordi det er meget, vi er meget udsat. Teltet er helt ud mod H.C. Andersens Boulevard, lyskrydset, der fører der fra H.C. Andersens Boulevard hen mod Strøget. Og let og nervøs, så står vi sådan og kigger os omkring, og så joker jeg faktisk lidt med, at shit, vi er de første, der ryger, hvis der kommer en psykopatbilist. En time efter går der nogle betjente forbi, der går. Vi næsten sige 15-20 betjente, der går forbi og tænker, yes, der er sikkerhed, der er nogen, der kan passe på os. Men de går ned mod Københavns Hovedbanegård, og så går der ikke 20 minutter kvarter, så kommer de her 5-6 hooligans forbi, og der bliver råbt noget på serbisk, og jeg vifter dem sådan videre og siger, at de skal gå, og der er en, der træder ud, og så bliver jeg mødt med 2 knytnæver. Jeg ringer 112, mens 2 fra teltet prøver at få ham væk. Ja, må jeg lige spørge, altså, hvad siger han? Siger han noget til dig, da han slår dig, eller hvad sker der? Altså, du bliver mødt med 2 knytnæver. Kan du huske, hvad der sker? Jeg vifter ham væk, og så træder han ud af flokken, og så bliver jeg mødt med 2 knytnæver. Der bliver ikke sagt noget på engelsk, eller på dansk, eller noget som helst. En fornemmelse af, at det var fordi, du ligesom havde noget med Pride at gøre? Det var helt klart, fordi jeg tror, de er kommet ind på Rådhuspladsen. De har ikke forventet at blive mødt med Pride-flag. Det her, det er mennesker, der er en del af Røde Stjerne-fraktionen i Serbien, der er kendt for at banke LGBT-plus-personer. Så det er ikke noget, der burde overraske os, når de er her i landet, at der vil opstå sådan et sammenstød, hvis de lige pludselig er på Rådhuspladsen. Hvad skete der med dig? Jamen, brillerne ryger på jorden. En af de andre vagter og en fra Sabah får ham så væk, efter jeg har skubbet til ham, så han kommer på afstand, får taget billeder af ham. En video, hvor det er, han prøver at overfalde en af de andre. Jeg er nervøs for, at den eskalerer, fordi de er som sagt 5-6 personer, fuldvoksne mennesker. Og så ringer jeg 112, ja, og jeg ryger på pausetogen. Forpersonen for så bare løber rundt på hele Rådhuspladsen og forsøger at finde politi. Der er ikke nogen politibetjente. Der er en anden, der prøver at ringe til politiet for at vide, at det fik jeg at vide bagefter, at politiet kan ikke rykke ud. De er travlt optaget. Ja. så, altså, virkeligheden rammer mig et eller andet sted hårdere end de to knytnæver, fordi vi finder jo bare ud af, at vi er overladt til os selv, altså der er ikke nogen hjælp at hente. Politiet har travlt med at være gadepædagoger for de her hooligans, men formår ikke at beskytte borgerne imod dem, når de så går ud over nogen. Ej. Der er bare lavet en forkert risikovurdering i forhold til, hvor man skal sætte ind, og hvem man skal beskytte. Mm. Og det synes jeg er problematisk. Du siger, du ringer 112. Ja. Hvem får du fat i den anden ende? Den rører bare på pausetone. Og hvor lang tid venter du? 25 sekunder. Okay. Og det er, jeg har kigget på de der 25 sekunder og tænkt, det var sgu ikke særlig lang tid, men det er sindssygt lang tid, når du står i sådan en situation, hvor det er, at der er en, der også kommer tilbage, og det er derfor, jeg bliver nødt til at lægge på. Han kommer simpelthen tilbage, og det er det, vi har en video af, hvor han så slår ud efter den anden fra teltet. Ja. Og jeg har også set den video, du har sendt den til vores redaktion. Du anmelder så ikke det her om aftenen? Jo, jeg ringer jo så et par timer senere om aftenen for at anmelde det. Og der, altså jeg ved ikke, om jeg bare er naiv, men vi lever i et Danmark, hvor politiet, altså der er lukket. Jeg kan ikke få lov til at komme ind og anmelde det. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, så jeg får at vide, at jeg næsten ikke, altså jeg er ved at grine af det. Jeg får at vide, at politimanden, som jeg taler med om aftenen klokken halv ti, jamen der er lukket. Du kan ikke anmelde det nogen steder. Du bliver nødt til at vente til dagen efter. Så tager jeg på Bispebjerg på hospitalet for at blive tjekket. For hvis jeg så ikke bliver tjekket inden for 24 timer, så kan jeg heller ikke anmelde det. Og der får jeg en tid kl. 23 og er inde at blive tjekket. Så det er derfor, du først næste dag tager på stationen for så at anmelde det her overfald. Og du sidder med en betjent i et lokale, der siger, at politiet er underbemandet. Prøv at gengive den samtale. Jeg fortæller ham selvfølgelig, hvad der er sket. Og så siger jeg til ham, at... jeg synes, det er dybt bekymrende, at man ringer 112. Altså, når jeg ringer 1813 for at få en tid på hospitalet, så får jeg videre en automatisk telefonsvar, at jeg skal ringe 112, hvis det er akut. Når jeg ringer 112, så ryger jeg på pausetone. Så er der noget galt. Altså, det er jo akuttelefonen. Jeg skal komme direkte igennem til nogen, så jeg kan få hjælp. Og der får jeg bare at vide, at politiet er underbemandet. Og det er jo noget, man må forvente. Okay. Jeg ved også, at du er generelt bekymret for sikkerheden ved Priden. Hvad er det, du efterlyser? Jeg efterlyser, at man tænker sig om, når det er, man placerer de her telte. Nu er vi så heldige, så folkene bag Copenhagen Pride tager det alvorligt, og vi bliver rykket med det samme. Men LGBT Asylums telt er også ud mod den der naturlige flow af mennesker, der kommer. Okay, så det er noget at gøre med til, at du efterlyser ikke flere betjente, ikke? Jo, der er jo ikke betjente på Rådhuspladsen. Dagen efter det her sker, hvor jeg bliver kimmet ned af flere betjente, der bliver jeg ringet op af nogen fra Sabara, der siger, ja, nu står der to betjente foran vores telt. Og det nytter ikke noget, at folk skal overfaldes, inden det er, der dukker betjente op på pladsen, der burde være betjente til stede hele tiden. Ahmed Mahmoud, tak for både din fortælling, og vi kan tage dine kritikpunkter med videre til dig, Peter Dahl. Godmorgen, og tak, fordi du er i studiet. Du er ledende politiinspektør ved Københavns Politi. Altså, vi hører her, at Ahmed, han venter i 25 sekunder, da han ringer til 112. Han kommer ikke igennem. Han må simpelthen opgive det, også fordi det gerningsmanden kommer tilbage. 25 sekunder er jo ret lang tid at vente, når man er i fare og tæt på en overfaldsmand. Hvorfor er det, at han aldrig kommer igennem, så I kan rykke ud og hjælpe? Altså, det er altid besværligt, synes jeg, at jeg skal møde op i et studie til det her, fordi det bliver sådan en gang forklarmerøv fra politiets side, når vi står ved siden af en eller anden, der har haft en forfærdelig oplevelse og blevet overfaldet. Men derfor er vi jo nødt til at få det fakta på plads alligevel. Som jeg har forstået det, så florerer der jo tre telefonopkald, som skulle være gået til politiet. Det første, det er for en ukendt person, en ukendt person for os, en ukendt person for den forurettede, der skulle have ringet efter os. Det opkald kan vi simpelthen ikke finde. Vi kan ikke identificere det. Jeg vil ikke stå her og sige, at opkaldet ikke findes, fordi det er teknik, og meget kan ske. Men jeg vil sige, at vi har et forholdsvis avanceret system, der gør, at hver eneste gang, vi tager telefonen i vores vagtcentral, så åbner det og genererer det automatisk en meldeblanket. Vi har let højt, og vi har let lavt efter det her opkald, og vi kan ikke finde det. Så bliver vi gjort bekendt med, at der skulle være et opkald fra forurettet selv, fra hans mobiltelefon, kl. 17.18. Det opkald har vi så af gode grunde jo heller ikke fundet, fordi så ville vi have fundet ved den første eftersøgning i vores blanketter. Så derfor har vi rettet henvendelse til Københavns Brandvæsen. Det er jo sådan, at hvis man ringer 112 i hovedstadsområdet, så bliver man jo stillet til Københavns Brandvæsen, som jo så visiterer opkaldet i forhold til, er der brug for en ambulance, er der brug for politi, eller er der brug for noget brandvæsen. Og vi har fundet det opkald. Og det er sådan, at når man ringer 112, så er der en telefonsvarer, der starter med at sige, at man har ringet til alarmcentralen. Det tror jeg, den siger på et par sprog. Jeg har hørt opkaldet, og det er rigtigt, at det tager omkring 20 sekunder. Men det er sådan, at man kan faktisk høre, altså med den her telefonsvarer kører, det er ikke en holdtone. Det er på dansk og engelsk, at man får at vide, at man er igennem til alarmcentralen, og man skal forholde sig roligt. Om et øjeblik, så vil der blive stillet igennem. Og der kan man høre, at der er nogen, der snakker i baggrunden. Man kan blandt andet høre, at der bliver sagt, hvor man, politiet bliver af, eller noget i den stil. I samme øjeblik, der er en operatør fra brandvæsenet, der siger, det er alarmcentralen, hvad kan vi hjælpe med? Så bliver det her opkald afbrudt. Det vil sige, at brandvæsenet står med et opkald. De har ikke en jordisk chance for at vide, hvor i Danmark det her opkald kommer fra. De har ikke nogen chance for at vide, hvad drejer det sig om. Så de ved ikke, hvor de skal stille det hen. Så det bliver aldrig stillet videre til politiet. Så har vi et opkald kl. 21, tror jeg det er, direkte til vores vagtcentral, altså 112, hos politiet fra forurettet selv. Og der er nødt til at sige, at det er første gang, vi kan registrere, vi på noget tidspunkt har haft et overfald på Rådhuspladsen. Så vi har ikke haft nogen mulighed for at reagere tidligere, end vi gjorde der. Og der er det i hvert fald min opfattelse, det kan jo godt være, at forurettet har en anden, men at man rent faktisk får en okay behandling der. Det er en opkald, der var næsten 10 minutter, hvor vores operatør gør meget ud af det her. Operatøren bruger faktisk meget tid på også at lede efter det første opkald. Og så er det jo sådan, at når et overfald ikke er sådan, hvad skal man sige, i gang lige nu, så vurderer vi ikke at sende patruljevogner. Her er der så gået næsten 2,5 timer. Så det er rigtigt, så får man en vurdering, eller vejledning i forhold til at anmelde det på en politistation og meget gerne gå på skadestuen, så man kan få dokumenteret de her skader. Og det gør Ahmed også, han går på skadestuen, og dagen efter, der tager han så på politistationen og anmelder overfaldet, og han sidder så i et lokale med en betjent, der siger, at man er underbemandet. Er det rigtigt, at I er underbemandet, eller er der nok betjente at sende ud, når der sker sådan nogle her overfald? Altså nu vil jeg sige, lige i forhold til den her dag, hvor vi har de her 1900 serbiske fans, og vi har en Pride-arrangement på strøget, der kan jeg sige med fuldstændig oprejst på anden, at der er vi ikke underbemandet. Vi har brugt et trecifret antal politifolk den dag, netop fordi, at vi havde en cocktail, der hed 1900 serbiske fans, som er kendt for at godt kunne slå på tæven, når de tager rundt i europæiske byer, og et Pride-arrangement på strøget. Så derfor vil det også være, altså for mig vil det være helt usandsynligt, hvis man var kommet igennem til politiet, og man skulle have fået svaret, at vi ikke har ressourcer til det. Men vi var hvorfor er I ikke på pladsen? Altså, det er det, jeg ikke forstår. Ja. Hvis Tyskland kan anerkende, der er en udfordring, og det er en særlig udsat gruppe, så forstår jeg ikke, at vi i Danmark ikke kan lave samme vurdering. Hvorfor er der ikke politi på pladsen? Der skal kun 2 politibetjente til. Jeg siger ikke, der skal stå 10 salatfade. Jeg ønsker heller ikke, der går betjente rundt, og folk skal, fordi det kan også skabe en utryg situation. Men der skal bare stå 2 politibetjente på pladsen. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, nu I kan ikke gå rundt og være gadepædagoger for de her hooligans og følge dem overalt. Lad os lige få Peter Dahls svar, politisinspektør ved Københavns Politi. Altså, vi vurderer jo de her arrangementer, og Priden er helt klart et af vores fokusområder. Men det er et klart valg fra vores side at sige, vi mener ikke, at det her arrangement eller andre arrangementer i København skal være omgivet af, at politiet står skulder ved skulder. Men jeg kan garantere, at vi er til stede i forbindelse med Priden. Vi er til stede med ganske almindelige politifolk. Vi er til stede med nogen, der måske er knap så synlige, og vi er også i nærheden, hvis der skulle være en situation, der var meget værre end den, du var udsat for. Det er et højprioriteret område for os, men vi har valgt at sige, det er ikke den måde, vi driver politi på i København. Det er ikke, vi stiller betjente op skulder ved skulder ved de her arrangementer, men jeg kan garantere dig, at vi har fokus på Pride, og vi er til stede. Men vi har også fokus på Indre By en almindelig fredag og lørdag nat. Der er vi også massivt til stede, men der er også folk, der risikerer at få et knytnæveslag i ansigtet, som du har været udsat for. Og jeg siger ikke, at det er i orden, men det er jo det, der sker, når mange mennesker er forsamlet. Og mig bekendt var det den eneste hændelse, der var på Pride i det døgn. Og det var en for meget. Men det er jo ikke sådan, at Priden har været overfaldet af horder af serbiske fans i løbet af det her arrangement. Så hvis jeg skal hæve mig en lille smule i helikopteren, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at vi har løst opgaven med de serbiske fans rigtig godt. Jeg tror, vi havde 3 eller 4 anholdte, og det var tidligt på aftenen. Men vi har faktisk formået for de her serbiske fans til at blive fuldstændig målløse over, at dansk politi tager imod dem med hvid huebetræk på kasketten og gule veste, møder dem med serbiske flyers ude i lufthavnen og følger dem, som du selv siger, rundt hele dagen. Men det tror jeg på, at det er den måde, vi skal sikre, at de ikke går amok i en by som København, hvor det er en helt anden type politioperation, der skal ind, frem for at vi bruger 30 politifolk, der går rundt, og nogle af dem snakker ovenikøbet serbisk af vores politifolk sammen med dem. Så vi havde faktisk en rigtig, rigtig rolig afvikling. Og det sker vi tit med de her udlandske hold, især hvis de har rigtig mange hooligans, så bliver de chokerede, når de kommer til Danmark, og ser, at vi ikke står skulder ved skulder med blå hjelme og trukkestave. Stemmen, man hører her, den tilhører dig, Peter Dahl. Du er politiinspektør ved Københavns Politi, og vi har også dig i studiet, kan jeg lige fortælle til nye lyttere. Det er Ahmed Mahmoud, du er forfatter, debattør. Du blev overfaldet i tirsdags ved et Pride-arrangement. Du fik 2 knytnæveslag i hovedet. Du efterlyser nu flere betjente, og nu hører du her fra Københavns Politi, at det var en rolig afvikling. Hvad tænker du om den forklaring? Jamen, jeg tænker lidt. For det første bærer jeg ikke om, at der skal stå politi skulder mod skulder rundt om hele Rådhuspladsen under Pride-ugen. Jeg beder om, at der står 1 eller 2 betjente i området konstant. Så du eskalerer det op. Og jeg synes da også, det ville være fuldstændig latterligt, hvis der skulle stå betjente skulder mod skulder. Jeg synes, alt er jo relativt. Du siger, det succeskriteriet er, at det, I har overrasket dem, og det alt er gået godt. Men I har jo simpelthen misset et område, hvor der er den højst sandsynlighed for at blive overfaldet. Det er på Pridepladsen, og det er sket. Okay, så lad os høre det. Altså, hvorfor, Peter Dahl? Jamen, er det, at der ikke står 2 betjente? Jamen, jeg er jo ikke enig i vurderingen, fordi hvis vi havde haft 2 betjente stående fast på pladsen, de havde jo ikke nødvendigvis stået lige ved siden af, hvor overfaldet ved dig skete, så kunne det jo være sket alligevel. Men vi er jo til stede. Jeg kan se på vores egen Twitter-konto klokken 9 om aftenen, der twitter vi 2 glade betjente, der står midt på pladsen, omgivet af en masse glade mennesker. Så vi er til stede på pladsen, men vi er der måske ikke konstant, men jeg kan love, vi er meget tæt på. Og man kan så sige, at hvis I havde været der konstant, så havde I måske nemmere kunne fange den her mand, jamen, overfaldsmanden. Og det er jo egentlig det, vi kommer til. Jamen, og så lad os lige høre, hvorfor er det, altså jamen, ville ikke nemmere have været i stand til at anholde ham, hvis I var til stede? Det havde jo stadigvæk krævet, at vi har fået kendskab til overfaldet. Min påstand skal stadigvæk være, at hvis man var nogen, der var kommet igennem ved det første opkald kl. 17.18, så havde vi været massivt til stede på den plads hurtigere, end I kunne have nået at blinke. Men vi får ikke kendskab til det her overfald før kl. 21.21. Og hvem har ansvaret for det? For at man ikke kommer igennem? Ja. Det er jo svært at svare. Hvem har ansvaret for, at der er et opkald, der ikke bliver foretaget, eller i hvert fald ikke kommer til politiets kendskab? Vi får ikke en anmeldelse om det, så er det jo svært at reagere på. Og den her person, der så har overfaldt, Ahmed Mahmoud med 2 knytnæveslag, altså efterforsker i det, som en hadforbrydelse? Ja. Og har I pågrebet manden? Nej. Tror du, I får fat i ham? Det kan jeg ikke svare på. Det er efterforskningen, der må vise det. Tror du, han... jeg tænker, han kan jo være forsvundet allerede, ikke? Over stok og sten og altså rejse hjem til Serbien, hvis han kommer derfra. Ja, hvis han kommer derfra. En stor del af de tilskuere, der var her, det er... Altså, Røde Stjerne er jo en speciel fodboldklub, forstået på den måde, at de har rigtig mange fanfraktioner over hele Europa, i Sverige, i Tyskland og alle mulige steder. Så hvor han kommer fra, det kan jeg ikke sige. Der er jo videomateriale og billeder af ham. Kan I få dem udleveret fra Serbien, hvis det bliver aktuelt? Jeg kan ikke svare på, om vi specifikt har en udleveringsaftale med Serbien. Det har I ikke. Bedste. Det har I ikke. men jeg kan jo ikke vide, om han er fra Serbien. Der er en lytter, Mathias, der spørger, om Københavns Politi vil sige undskyld til Ahmed, fordi det er jo jer, der har sikkerheden, og så han får et par på låget. Det kan lade sig gøre på jeres vagt. Vil du sige undskyld for det? Ja, nu er jeg jo ikke politiker, som alle mulige andre, og det er svært for mig at sige undskyld. Jeg kan sagtens sige undskyld, hvis det gør Ahmed bedre, men det tror jeg som sagt ikke, det gør. Fordi jeg synes faktisk ikke helt, vi har fejlet den her. Jeg står tit her i radioen og skal beklage, når vi har fejlet. Hvad var det, du kaldte det? Forklar mig røv. Ja, det bliver det hurtigt i hvert fald. Hvad betyder det? Jamen, det er jo sådan noget med, at man sidder på bagkant og skal prøve at forklare, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Ikke? Og hver eneste gang, der er en forurettet i det her, der er et menneske, der er kommet til skade, der er et menneske, der har haft en dårlig oplevelse, så er politiet jo allerede bagud på point i forhold til, at vi ligesom skal prøve at forklare, hvorfor gik det, som det gik. Vil du fremadrettet tænke over, når jeg arrangerer Pride, om der måske skal være mere politi til stede? Jamen, prøv at høre her. Der er masser af politi hver eneste dag, der er allokeret til Priden. Men det er et valg, vi har taget. Det er på samme måde som i Indre København, når jeg bliver spurgt om, hvad gør vi i forhold til terrorsikring og alt muligt andet. Vi kan ikke forhindre en bil køre ned ad strøget. Så skal vi være 100.000 politifolk, der står skulder ved skulder døgnet rundt. Men jeg kan garantere for, at vi har nogle modforanstaltninger, der gør, at vi meget hurtigt kan være til stede. Men det kræver jo, at vi ved, at der har været en hændelse, vi skal komme til. Tusind tak til jer begge to. både til dig, Peter Dahl, ledende politiinspektør ved Københavns Politi, og tak, at du mødte op her i studiet. Jeg troede faktisk, du ville være på en telefon, så det var rart at se dig i uniform og det hele. Og også rigtig mange tak til dig, Ahmed Mahmoud, fordi du kom ind her og fortalte om den ubehagelige oplevelse, du havde i tirsdags, og yes. Rigtig god pride til dig. Jo, tak i lige måde. Du er ikke blevet så skræmt, at du holder dig væk, når du skal ned og være vagt igen? Nej, der skal flere. Der skal, ja, en alternativ form for opvækst har nok gjort mig mere tyk hud end de fleste. Lad os sige. Okay. Mange tak. God tak dag. For det, begge to. Du lytter til Radio 24/7. Kan du ikke overtage den mikrofon der, Brian Weikart? Nu er vores to gæster forladt studiet. Vi vil jo godt lige have et par svar fra dig. Du er vores politiske redaktør, og der er virkelig gang i politik i øjeblikket. Det må du da også opleve i dit program 100%, Brian. Ja, ja. Det er faktisk svært at følge med. Ja, er det ikke altså, det? Altså, må jeg ærligt indrømme. Men du skal jo så prøve alligevel. Det er jo derfor, vi har hidkaldt dig. Ja. Ida og jeg har siddet og kigget på de her fire aviser, som alle sammen har Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen på forsiden. Nogen har så også Jakob Ellemann med, nogen har Claus Hjort med. Og historien er jo, at uroen i Venstre fortsætter. Angiveligt, det er alle fire aviser, der har talt med anonyme kilder, ja. Angiveligt er der en eller anden form for plot på vej mod Lars Løkke Rasmussen. Hvad skulle det gå ud på? Jeg har ikke helt gennemskue alle plotsene, det må jeg indrømme, men altså, den her kamp mellem Christian Jensen og Lars Løkke slider jo så meget på dem begge to, at de jo er i overhængende fare for, at de begge to falder, sådan set. Jeg tror, det er et par uger siden, du spurgte mig. Var ikke dig, der spurgte mig, Ida, om jeg troede, Løkke sad ved næste valg, hvor jeg sagde nej? Det tror jeg faktisk ikke. Ja, det er rigtigt. Og det tror jeg stadigvæk ikke. I mellemtiden skete der jo det, at Christian Jensen jo begik harikiri på sin egen formandsdrømme, så jeg tror egentlig, der er ret få, der egentlig ved, hvad der skal ske nu. Jeg tror bare, der er, må man sige, stemningen er en enorm træthed af det formandskab, som ingen overhovedet ved, om eksisterer, eller har eksisteret, eller hvad egentlig går ud på, at det er slut med det. Men man ved jo, at problemet for Venstre er, at man jo ikke aner, hvem der skal være i stedet for, og du kan jo altså ikke vælte en formand, hvis du ikke ved, hvem der skal være den næste formand. Så det, jeg tror, det hele er op i luften, det må man bare sige, men utilfredsheden med Løkke og Christian Jensen er jo i hvert fald udtalt, det er jo i alle aviser, og de holder krisemøde på krisemøde, og de kan slet ikke lægge låg på det her. Og der er altså anonyme kilder, som blandt andet nævner Stephanie Lose, som en, der skulle være særlig utilfreds. Men ellers så er det anonyme kilder, så man ved ikke, hvem det er, der udtaler sig til aviserne. Venstres Claus Hjort Frederiksen, han er jo en, der har udtalt sig, i hvert fald på Facebook. Og ja, på det seneste har han jo virkelig skabt en del ballade, og så også tvivl omkring formandskabet i Venstre, efter at han på sommergruppemøde krævede, at næstformand Christian Jensen jo skulle trække sig. Og så har han jo altså på en eller anden måde ændret mening, kan man godt sige nu. På Facebook, der skriver han i går torsdag, at han ikke længere ser ændringer i Venstres ledelse. Og samme dag sender Lars Løkke Rasmussen så en mail ud til Venstres medlemmer, og den mail har Berlingske fået fat i. Hvad står der i den mail? Jamen, der siger han jo, nu skal vi jo ikke bekrige hinanden, siger han til Venstres medlemmer. For et par dage siden, så slog det kun lidt gnister. Så der er jo sket et eller andet, udover at han selvfølgelig underdrev fuldstændig vanvittigt, da han kom kørende på sin golfvogn og sagde, at der kun var gnister. Det var selvfølgelig en total vanvittig underdrivelse. Så nu er han jo bare ærlig at sige, at der er krig. Det er jo sådan set en bekræftelse på, at der er krig i Venstre. Ellers ville man jo ikke bede nogen om at stoppe krigen. Claus Hjort tror jeg, man skal blive mere og mere kreativ som analytiker, hvis man skal blive ved med at opretholde billedet af ham som en meget stærk mand. Jeg tror, at sådan er det nok ikke helt mere. Det virker i hvert fald ikke sådan. Han krævede jo næstformanden, væk. Og nu siger han, det er okay, fordi han har ligesom han henholder sig til et notat, som forretningsudvalget lavede, hvor der står, at formandskabet ikke er fem potter pis værd, og det er det jo heller ikke, det har det aldrig været. Men han krævede næstformanden væk. Næstformanden kan nu godt blive. Så ja. Han har også rodet sig ud i noget, hvor han tilsyneladende ikke kan bunde. Jeg kan ikke forstå det på anden måde. Jeg kan ikke blive ved med at opretholde billedet af Claus Hjort Frederiksen som en mand, der kan banke alt muligt på plads. Det kan jeg simpelthen ikke. Carl Holst, som jo også er tidligere folketingsmedlem for Venstre, har jo været ude og give det vildeste citat til Slotsholmen på P1, det her program. Han har sagt, Venstre-ledelse har fået monoklovsyge, og kurven kan blive aflivning. Og så står der simpelthen, at hans citat siger, det er rædselsfuldt at se på som venstremand. Det må jeg bare sige. Sådan lyder meldingen fra Carl Holst. Det og så kommer der en lang faktaboks, som om monoklovsyge. Sådan bekæmpes monoklovsyge. Og så nedenunder fortsætter artiklen. Ja, det lyder voldsomt, men jeg mener det faktisk. Hvis de ikke får stoppet de stridigheder, der er blandt ledelsen i Venstre, så bliver man nødt til at erkende, at den ene part ikke kan vinde over den anden, men at der skal ryddes op, som man gør det med monoklovsyge. Sikke dog billeddannelse, og så i det gamle bondeparti. Nej. Ja. Brian Weikart, vi nærmer os... Jamen, jeg kan heller ikke sige Vi nærmer os nyheder. Det er rigtigt nok. Vil du ikke godt blive det er lidt... så spændende. Kunne du ikke tænke dig at blive hængende? Kort? Vi skal nok gøre det kort. Det er godt. Hvad skal du, der er mere vigtigt end det her? Jeg skal med de unge. De skal i skole og lave madpakker. Det er bare det. Skal jeg lave madpakker? Ja. Okay. Kan du blive hængende bare lige 5 minutter? Jeg bliver hængende. Er det godt? Godt. Vi taler altså med vores politiske redaktør, Brian Weikart, som så bagefter skal hjem og lave madpakker. Men det er jo fordi, det er gået fra ulme til fuld flor oprøret i Venstre. Ja, altså, og det er på forsiden af mange aviser her til morgen. Selv Weekendavisen har en lang artikel af Hans Mortensen, og vi taler mere om det efter et nyhedsoverblik. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Du har brugt et billede, der hedder, at det er som en mund- og klovsyge, man er nødt til at rense helt ud i stallen. Er det også det, der er tilfældet her? Det bliver det, hvis de ikke får det stoppet. For hvis de stopper, så spreder smitten, altså intrigerne fra 2014 sig. Og så går det, jo længere tid det så går, jo sværere er det at komme videre. Og derfor, nu er det altså sidste chance at få det til at fungere. For ellers så tror jeg, at I bliver mødt med et ønske om, at vi får renset ud i ledelsen. Hvem kunne så eventuelt være en ubesmittet ny formand for Venstre? Det har vi et landsmøde og andre til at afgøre. Der er mange gode navne. Det vigtigste her nu, det er at få ro på i partiet. Ja, her var det altså Carl Holst, venstremand, som giver et interview til DR Nyheder. Brian Weikart, du har lovet lige at blive bare et par minutter her i studiet, fordi det er jo en stor politisk historie, at der er så meget rod og ballade i Venstre, så meget nu, at flere anonyme kilder går ud til både Weekendavisen, BT, Ekstrabladet og siger, de kan altså risikere at blive væltet. Ja. Begge to. Fordi før der var det jo, altså, at man fik det indtryk i hvert fald udefra, at Kristian Jensen, han måske kan blive vippet af pinden. Men er spørgsmålet nu ikke nærmere, om Lars Lykke også risikerer det? Ja, man må sige, at det her har smittet af på Lykke denne her gang. Og han har måske heller ikke gjort sig vanvittigt populær altså i sit eget parti i løbet af den her regeringsperiode. Mange af hans faste støtter forlod jo sådan set politik, gik helt ud. Så vil han nedlægge regionerne, Lars Lykke, og så er vi tilbage ved Stefanie Lose, som vi jo også figurerer i alle de her skrivelser om Venstres problemer. Ja, flere af de anonyme kilder nævner hende. Ja, hun er regionsformand, og Lykke vil jo nedlægge regionerne. Så på den måde er der jo alle de her ting, alle de der gamle opgør, der ligger tilbage, hvor Lykke jo måske har slidt gevaldigt på sit netværk i denne her tid, der er gået. Fordi Lykke jo hele tiden er en mester i at holde sig øverst på hierarkierne. Men på et tidspunkt bliver man jo slidt op af det, hvis det er, der er så meget krig og ballade i det parti, han er leder for. Det smitter jo selvfølgelig af på den, der er leder for det hele. Og det er jo også det, vi ser med Lykke her. Altså, det kan godt være, at han har fået trynet sin næstformand, eller at næstformanden trynede sig selv, eller hvad det nu var. Det var i hvert fald især det sidste. Men det smitter jo af på Lykke, det kan vi jo se. Og Lykkes store netværk og alt det der skulle redde ham i den her situation. Claus Hjort forsøgte jo, men havde åbenbart ikke styrken til det. Lykke er jo også stærkt svækket af alt det her. Det er der ikke noget, det er der ikke noget vej at komme ud om. Hans bedste kort, Lars Lykke, er, at man ikke kan finde en tredje, fordi den anden har ødelagt det for sig selv, men at finde en helt tredje kandidat, der er ubesmittet af det gamle formandsopgør. Det er det svære. Og hvornår er det, de holder landsmøde? Det er om 3 måneder, du. Det er så midten af november. Så skal vi høre på det her i 3 måneder. Det er jo simpelthen så lang tid. Det er jo som et år, må det føles som, eller mere, for de involverede. Jeg kan slet ikke forestille mig. Jeg må indrømme, at lige nu, hvor det skifter hele tiden, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det ender med. Men jeg tror ikke, og jeg vil stadig holde fast i det, som vi snakkede om for et par uger siden. Jeg tror ikke, Lykke leder Venstre frem til næste valg. Nu tror jeg så heller ikke, at Kristian Jensen er i nærheden af det. Men, og så står man der, hvad så? I don't know. Brian Weikart, tak fordi du kom og endnu en gang vil gøre os klogere på situationen i Venstre, som jo bare udvikler sig helt vildt fra dag til dag. Og man må sige, altså det må være lidt af en gave for Mette Frederiksen. Hun er blevet statsminister, folk har sådan lidt glemt det der med, hvornår det er Arnes tur og pensionsreformen og differentieret pension. Hun får lov til at stå og sige undskyld og virkelig brillere, må man sige, som leder, ikke? Og så, men der pipler lidt nogle historier frem om... og Martin Rossen og hans løn. Og det skal vi nok vende tilbage til i programmet her. Men nu skal du hjem og smage madpakker. Ja. Tak, fordi du kom. Hvad skal de have på? Det plejer at være noget meget. Det er fiskfrikadeller og polkchokolade. Okay, fiskfrikadeller og polkchokolade. Tusind tak, fordi du kom, Brian. Selv tak. Jeg håber ikke, det er på samme mad. Du lytter til Radio 24/7. Trump, han vil jo godt købe Grønland, måske, Ida. Altså, det har han jo ifølge kilder til Wall Street Journal sagt, at Trump egentlig er lidt lun på at købe Grønland af Danmark, eller Grønland, eller hvem der nu egentlig officielt kunne sælge Grønland, ikke? Det er altså virkelig, virkelig spændende. Det er ikke noget, vi har citat på, men det er noget, han har sagt til det er noget, Wall Street Journal har fra flere kilder. Og vi prøver her i den her time af 24/7 morgen at få nogle kilder på til, altså, kan han det? Kan Trump købe Grønland, hvis han vil? Vi forsøger at få nogle kilder på og høre, om det er rigtigt. Og hvad skulle prisen i så fald være? Hvad skulle Grønland koste? Han kommer jo lige om lidt. Han skal mødes med Kim Kielsen, den grønlandske selvstyreformand. Og der er det jo altså lidt spændende, om han måske lige smider et bud på bordet der. Eller til Mette Frederiksen. Vi prøver at finde nogle kilder, der kan gøre os klogere på den her sag. Ja, og vi talte jo også om det i forrige time. Og vi talte lidt om, at Danmark jo har solgt nogle øer til USA. Ja, ja. Det er over 100 år siden, og jeg har i mellemtiden fundet ud af, hvad de egentlig kostede, de tre øer der. Og man kan gå ind på det, der hedder Danmarks historien. Og her der er der faktisk et billede af den check på $25 millioner, som altså det amerikanske finansministerium, de underskrev den 31. marts i anledning af, at man altså fik de vestindiske øer. Og $25 millioner, ja, det svarer vel... Altså, dengang var det så vel 100 millioner kroner. Ja, det er rigtig mange penge i dag. Hvis man skulle lave det i nutidspenge, så er det et voldsomt, voldsomt stort beløb. Du må også godt give dit besøg med derude. Skal Trump have lov til at købe Grønland 42-600-24-7? Dette er Radio 24-7. Og så har vi jo hele ugen, Ida, kørt historier med vores reporter, Adnan Al-Adhadami, som har været ude og snakke med homofober. Han er selv homoseksuel, og han har ligesom prøvet Adnan at komme til bunds i, hvad er det, homofober hader så meget ved det her. Og nu skal vi så, hedder det ikke LGBTQ? Ja, eller LGBT plus. Plus. Og så, det der Q, ja. Står vist nok for queer, mm-hmm. Og plusset betyder jo, at de transkønnede. Nej, LGBT, T'et er jo transkønnet. Nå ja, transgender. Okay. All right. Ej, nej, men det er hvad fint. Hvad er plusset så? Jamen, det er bare så for, altså sådan en, for ligesom at sige, der er også andre, der er aseksuelle, interseksuelle og så videre. Ja, i hvert fald... Du kan spørge mig om alt, Knud. I hvert fald så er de transkønnede jo også en del af priden, og dem er der altså også nogen, som virkelig ikke bryder sig om, blandt andet Christian fra Horsens. Kan du finde på at smile til dem? Nej. Kunne du finde på at hilse på dem? Nej. Giv dem hånd? Nej. Er 29-årig Christian Nielsen fra Horsens. Vi har også i den her uge talt med Bjarne Jonsen fra Falster, der ikke bryder sig om, at homoseksuelle taler på en særlig måde. Vi har også talt med Otto Hansen fra Virum, som altså ikke kan fordrage, når mænd holder i hånden på gaden. Og i dag, der skal vi altså tale med Christian, som ikke bryder sig om transkønnet. Og som du også siger, Knud, det gør vi jo for ligesom at forstå, hvad det egentlig er, at Copenhagen Pride er oppe imod. Vores reporter, Adnan Al-Hadami, han ringede til Christian Nielsen fra Horsen. Og Christian, han bryder sig altså så lidt om transkønnet, at han vil boykotte al kontakt til sine børn, hvis de en dag skulle blive transkønnet. Det kan jeg ikke acceptere. Det er jeg fundamentalt imod. Der vil de ryge ud. Hvis du går ud og siger, at jeg vil skifte køn lovmæssigt, eller for jeg har operationer, så er det ikke længere mit barn. Fordi der er så fundamentalt imod det. Fordi det er sådan, du er enten født med XX eller XY. Der er ikke noget at snakke om der. Det er sort på hvidt. At det andet så er kommet, det der ser jeg det mere som, så må det være et problem for psykiatrien. Så hvis dit barn en dag kommer hjem og siger, jeg er godt nok en pige, men jeg føler mig som en dreng, eller jeg er godt nok en dreng, men jeg føler mig som en pige, så vil du sige, du er ikke mit barn længere. Ja. Det vil jeg ikke. Det er fundamentalt. Altså, de vil få valgt, at enten går de til psykiater eller psykolog, eller så er det ude af mit hus, ude af mit liv. Det kan jeg ikke. Det er så fundamentalt i mig, at det kan jeg ikke se gennem fingre med. Fordi du har alle generne til at være en dreng. Hvis du så vil være en pige, så sammenligner jeg det lidt med, jamen, hvis du nu er en person, der vil være en hest, jamen, det kan du ikke. Det er ikke muligt. Og hvad nu, hvis man føler sig anderledes indeni? Så må man jo få psykiatrisk behandling eller medicinering. Og hvis det ikke hjælper? Det er så et spørgsmål for de professionelle, hvad de så gør. Du overvejer ikke at sige, at du skal ændre på din måde at se forældreskab på? Nej. Kunne du godt finde på at være venner med en transseksuel? Nej. Jeg havde en ven, der sprang ud på den måde der, og han er ikke i mit liv længere. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes, det er unaturligt. Jeg sagde til ham, at man skulle søge hjælp, og sådan ikke kunne det, jamen, så var det. Det kan jeg ikke. Det er... Jeg ser det som en person, der har brug for hjælp, og jeg ser ikke, at samfundet skal glorificere det. Hvorfor er du så optaget af, hvordan han eller hun har det med sin kønsopfattelse? Hvorfor kan du ikke være ligeglad og stadig bevare en relation? Fordi det går så fundamentalt meget imod mig, og jeg ser en person, der er syg, og jeg vil gerne hjælpe personen, men personen vil ikke. Og jeg ser også en person, der støtter et samfund, jeg ikke kan leve i, hvor man glorificere sygdommen. Når man siger, at sygdommen er normale. Det kan jeg ikke leve med. Og det er en glidebane, man har åbnet for. Nu er der nogen, der officielt har skiftet til, at de er katte eller hunde. Det er en glidebane, man har åbnet. Tænker du, at vedkommende måske bare er født i en anden krop? Nej. Hvorfor er det ikke en mulighed? Du kan ikke være født i en forkert krop. Du er født i den krop, du er udviklet i. Det hele fosteret, det hele vi har udviklet igennem. Jeg kan ikke se, hvordan du bliver født i en forkert krop. Ja, ordene her kommer altså fra 29-årig Christian Nielsen fra Horsens. Og vores reporter Adnan El-Hadami forsøgte at finde ud af, hvor langt Christian Nielsen egentlig er villig til at gå for at minimere transkønnet i Danmark. Hvem er dem, der allerede har skiftet køn? Synes du, at de burde skifte køn tilbage? Ja. Man skal nægte al behandling, der hjælper dem med at bevare det køn, de har, det sige hormoner og så videre. Man skal nægte operationer. Man skal alle papirer, hvis jeg ved ikke, om det er kommet, om det kalder sig gøre, der man, hvis du har skiftet køn på papir, skal det skiftes til det biologiske. Synes du, de skulle indlægges? Ja. Hvad håber du på, at sådan en indlæggelse vil have en indvirkning på? At personen bliver rask. At personen bliver normal igen. At personen accepterer det køn, personen nu engang er. Altså, jeg vil da også gerne være Bruce Willis, men det kan ikke lade sig gøre. Altså, det, sådan hænger verden ikke sammen. Synes du, at man bør, hvis de ikke vil indlægge, synes du så, at man bør frihedsberøve dem? Ja. Hvis de prøver at lave ballade, hvis man siger på den måde, med at lave propaganda eller andet i den stil, så når det går over i ekstremisme. Hvad betyder det, når det går over i ekstremisme? Det vil sige, altså hvis de begynder at lave demonstrationer, eller begynder at lave skade på ejendomme osv., eller få arbejdsnedlæggelse osv., så vil det gå over i ekstremisme. Det skal ulovliggøres at være åbenlyst transseksuelt. Hvorfor? Fordi de skal væk fra gaden. Det skal ikke være en opmuntring til andre. Hvad er du bange for, hvis andre ser det? Ja, det er muligvis er flere, der får den idé, hvis de bare føler sådan en lille smule utilpas med, hvordan de er. Så tænker de, jamen, så skifter jeg bare køn. Den går ikke, den der. Kunne du godt forestille dig, at hvis det var, at de her mennesker aldrig nogensinde blev raske, som du kalder det, kunne man godt forestille sig, at de måske havde bedst af, at de ikke levede mere? Samfundet ville have det bedst, hvis de ikke eksisterede, jo. Men jeg vil aldrig nogensinde gå ind for, at man skulle fjerne dem på den måde. Det valg skal de selv tage. Det skal ikke være op til os andre. Jeg går ind for dødsstraf, men jeg går ikke ind for dødsstraf for sådan nogle ting der. Det gør jeg ikke. Det er helt op til personen selv. Hvorfor går du ikke ind for dødsstraf for transpersoner? Fordi man skal ikke... Det er... Transpersoner er syge, men man skal ikke begynde at aflive folk på grund af sygdom osv. Og dødsstraf skal være til groteske forbrydelser, ikke til syge mennesker. Ja, men hvad er egentlig det værste, der kan ske ved, at folk er transseksuelle? Hvis man spørger ham her, Christian Nielsen fra Horsens, så er det, at mænd kan blive snydt til at være sammen med en transseksuel, som de tror er en biologisk kvinde. Det er altså det, han går og frygter. Hvis man nogle gange tænker, hvorfor er det egentlig, at folk har noget imod, at andre de skulle skifte køn? Jamen, hvis man så spørger en, som er transfob, jamen, så er det åbenbart, at tænk nu, hvis nogen bliver snydt. Hvad er det værste ved, at der er nogen, der er transpersoner? Det er jo det, at de udvendigt bliver det jo til en anden person, men indvendigt vil de jo aldrig nogensinde være et andet køn. Det kan du ikke ændre på. Og hvad er det galt med det? Det er, så er de jo ikke, de er jo ikke det andet køn. Og hvad er det galt med det? At de udgiver sig for noget, de ikke er. Lad os sige, at nu har jeg godt en kæreste, men lad os sige, at jeg ikke havde en kæreste, og skulle møde en, og det så ikke er en kvinde hele vejen igennem, så er jeg jo snydt på det punkt, altså så er jeg opført bag lyset, fordi det er jo ikke en kvinde, kan jo ikke det, en kvinde kan, og så videre. Kan du så ikke bare finde en ny? Jo, det kunne jeg godt, men altså det er jo stadigvæk det, at de har stadigvæk udgivet sig for at være noget, de ikke er. Hvad er problemet i at finde en ny? Det er jo ikke noget problem. Det er jo bare det, at jeg er jo blevet snydt på det punkt, så. Og hvad er problemet i, at du bliver snydt? Det er det, jeg føler mig forrådt. Altså det kan ikke være rigtigt, at man kan slippe... Altså, det er ikke korrekt at snyde folk på den måde. Det er det jo ikke. Så det værste, det er, at du kan blive snydt ved at gå i byen og finde en anden? Ja, det er jo det, at det personen er ikke den udgiver sig for at være. Så det værste ved, at der er nogen, der er transpersoner, det er, at man kunne forelske sig i dem, og så finder man ud af, at de er transpersoner. Nemlig. Ja, nemlig. Det var Adnan Al-Hadami, vores reporter, som talte med Christian Steingrim Nielsen fra Horsens, 29-årig, som altså gerne med frihedsberøve transkønnet, men dog ikke aktivt. Men det er vildt nok, altså worst case scenario, det værste, der kunne ske, ikke? Det var, man blev forelsket. Ja, i noget, som man så ikke var det, man troede. Ja. Ja, det er da også... Det altså, det kan godt være, man lige... Men, jamen, jamen, derfra til at have det så meget. Jeg ved det ikke, Ida. Nå, men det er vel bare en god grund til, at der bliver afholdt Copenhagen Pride. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi sige godmorgen til en mand, der lige er færdig med en nattevagt i Jyderup Fængsel. Er du med, Kim Winther? Det er jeg, ja. Godmorgen. Har det været en rolig nat, eller hvad skete der i Jyderup Fængsel i nat? Ja, men det har været en ganske rolig nat i nat. Ja. Der som ikke er sket så meget. Ja. Så det hvad? Var... Hvad har I lavet? Hyggelig nat. Jamen, hvad er der sket? Du siger forhold til sådan noget. Vi har lavet en masse arbejde, som vi skal lave. Vi sidder lidt og sådan ting, ja. Fandt I noget narko eller noget? Ikke lige i nat, nej. Ikke lige i nat. Okay. Nå, men grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo, at du er fængselsbetjent. Nu havde du så nattevagt i nat, ikke? Men du er jo i Jyderup fængsel. Og når du går rundt derude som fængselsvagt i fængselsgården, så er du begyndt at tage en cykelhjelm på. Hvorfor det? Jamen altså, det er jo, kan man sige, det var egentlig ment som en joke, og er stadig en joke. Det er jo ikke sådan, vi render rundt med cykelhjelmen til dagligt. Vi har rigtig meget indkast i vores fællesskabsafdeling. Indkast, og, det kender jeg fra sådan noget fodbold, hvor man, altså, du mener, hvad mener du der? Jamen, der mener jeg, at, at dem, der står uden for hegnet, kan man sige, de kaster ting ind til dem, der sidder inde på murene. De kaster og, ting ind over muren, hvad, og derfor har du en cykelhjelm på. Hvad kunne de finde på at kaste ind over? Jamen, jeg var på en vagt blandt andet, hvor at, jeg står og snakker med nogle indsatte. Ude, det kalder, eller man kalder det sådan en natrumgård, kalder vi den. Og så vi ringer op af en kollega, som lige skal have noget hjælp til noget kamera. Og i det, jeg går over til min kollega, så kan jeg mærke, at jeg bliver ramt af sådan en mindre bold, som er lavet af gaffetape. Ja. Og den samler jeg selvfølgelig op og går ned til min kollega med, og så åbner vi den. Og så ligger der selvfølgelig en masse has og kokain i den, plus en stor sten. Ja. Ja, så tænkte vi, kan vi nu engang gå på arbejde, uden at blive ramt af sådan en, hver gang der kommer indkast? Og ja. Der for sjovt skyld, så tog vi en cykel igen på dagen ja, efter. Ligesom ja, så I ikke bliver ramt i hovedet af bolde med sten og hash? Men hvor ja. Altså, er det bare noget, der er sket én gang, eller hvor tit bliver der kastet ting ind over muren? Ja, men det sker rimelig tit. Det gør det. Flere gange om ugen. Flere gange om ugen? Okay. Ja. Og hvad har I så tænkt, jeg bliver ved med at tage den der cykelhjelm på? Det lyder, som om det er måske en meget god idé. Nej, altså, det var ment som en joke, som sagt. Om det kunne også godt, altså, de indsatte synes jo også, det var sjovt. Men selvfølgelig kan man sige, at for at statuere et eksempel på, at vi er trætte af det her indkast, og hvad nu, hvis folk får noget i hovedet, der kommer op på en 8 meters højde? Det kan godt gøre ondt, og man kan faktisk komme rimelig slemt til skade, hvis man får det i hovedet. Jamen, sig mig en gang, hvorfor kan det overhovedet lade sig gøre det her? Det burde da ikke være sådan, at I fængsel i Danmark, som bare kaster narko ind over en mur. Altså, hvorfor stopper I det ikke? Jamen, det er rimelig svært at stoppe. Jyderup fængsel, det ligger jo oppe i Jyderup, som sagt, i en ganske almindelig bebyggelse kvarter. Vi har kun et hegn, der omgiver selve fængslet. Og den her gård her, der er ikke net eller noget over den gård her. Hvorfor sætter jeg så ikke et net op? Så får du ikke noget i hovedet? Nej, men alt koster jo penge. Og vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at mindske det her. Og holde øje med, om der kommer det her indkast. Men vi fanger ikke det hele jo. Nej, men det lyder bare sådan helt absurd, synes jeg, at I skal nærmest gå rundt på cykelhjelm for ikke at få narko i hovedet, når de kaster det ind over. Ja. Altså, hvad gør de så? Altså, hvordan lykkes det? Ligesom dem, og hvad holder de jer hen? Eller hvad gør de for, at de skal vel også samle det her op? I ser det vel? Ja, vi ser det, men altså, før, der er jo mange måder at gøre det på. Når vi sidder inde på vores kontor og på vores vagt, jamen, er der bare to indsatte, der kommer ind og opholder os begge to med spørgsmål eller noget andet, jamen så er vi jo ikke der, hvor vi skal være. No. Jamen, så de distraherer jer, mens nogle andre kaster det over? Ja, altså, det er i hvert fald meget af det. Nå, okay, og så har I lavet den der cykelhjelm lidt som en joke, altså, men, og så siger du, I er underbemandet, men altså, det skulle vel helst ikke være så, at man kan bare sidde og tage narko i fængsel. Jeg har godt en fornemmelse af, at der selvfølgelig er noget, men hvad kan man gøre ved det her? Altså, det kan vel ikke være så dyrt at købe net og sætte op? Det ved jeg så ikke. Jeg ved ikke, hvad økonomien står i med sådan noget. Men har I spurgt om det, om I kan få et net? Ja, det har vi selvfølgelig, har vi det. Men altså, det skal jo helt op på højeste niveau, kan man sige. Det er dyrt at lave sådan noget. Og så er det et åbent fængsel også. igen. Det er jo ikke lukket fængsel. Nej, men derfor skulle man jo stadigvæk helst ikke ligesom bare kunne kaste ting ind. Må jeg lige høre, hvem fandt på det der med cykelhjelmene? Det er da meget sjovt. Jamen, det var egentlig en kvindelig kollega, jeg havde den pågældende dag, som sagde, nu går vi altså ned efter en cykelhjelm, bare for at statuere et eksempel. Og så tog vi dem på, og så gik vi ind i gården med dem på, og det, jamen altså, de kunne selvfølgelig godt se det, de indsatte, at det ikke var, altså, at, eller, at det var ment som en joke, men at det ikke er noget med, vi går med til hverdag. Okay, tak Kim, og nu skal du hjem og sove. Det skal jeg. Ja, jeg er træt. Kan du sove rigtig godt? Jo, tak skal du have. Ja. Kim Winter, der har været på nattevagt. I Jyderup fængsel. Og pænt træt af, at der bliver kastet narko ind over muren. Ja, det er meget sjovt at have sådan en cykelhjelm på. Knud, jeg har været lidt stille under interviewet. Ja. Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Det er da sjældent. Det er sjældent, jeg plejer jo at afbryde dig. Men ej, det er vist mere omvendt. Jeg har siddet på Twitter og fundet politiske reaktioner på den store historie om, at The Wall Street Journal kan fortælle, at Donald Trump, ifølge flere anonyme kilder tæt på ham, flere gange har spurgt sine rådgiver, også i ramme alvor, om han kan købe Grønland. Ja. Trump vil købe Grønland. Han er jo også ejendomsmægler. Trump vil købe Grønland, og vi ved også, at han vil... Ja, det er rigtigt, han er ejendomsmægler. Han jo skal besøge Danmark. Ja. Og hvem skal sidde med ved det bord der, når han besøger statsminister Mette Frederiksen. Mette Frederiksen? Ja, og så Kim Kielsen. Yes. Landsstyreformanden. Du får lige... Smider han lige sådan et... Du får lige et par politiske reaktioner. De danske politikere er ved at vågne op og selvfølgelig læse denne her nyhed. Du kan vurdere, om nogle af dem er sjove. Ikke? Ja. Michael Aastrup fra Venstre skriver, nej, hashtag real Donald Trump. Grønland er ikke til salg. Tiden, hvor man bare kunne købe områder, og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark. Ja. Vi ved jo så ikke, om Trump har tænkt sig direkte at byde på Grønland, når han ankommer. Og Karolina... Aastrup er jo udenrigsordfører, og det er jo egentlig derfor en, der tegner linjen, så det må vi jo opfatte som Venstres officielle holdning. Nej til den der postkoloniale tankegang. Karolina Magdalena Meyer fra Alternativet, hun er jo så ikke medlem af Folketinget længere. Hun har bare skrevet, delt den her nyhed og skrevet, jeg troede, det havde været 1. april. Ja. Rasmus Jarlov fra Konservativ skriver... På engelsk, out of all things that are not going to happen, this is the most unlikely. Forget it. Glem det. På engelsk måske, hvis Trump skulle læse med. Ah. Og Martin Lidegaard fra De Radikale, Trump købe Grønland? Spørgsmålstegn. Forhåbentlig en joke, men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk ud over stort tab for Danmark. Ja, der er også flere lyttere, der reagerer allerede. Der er en, der siger, at han synes, at Grønland skal annekteres og laves til en dansk kommune med udvidet selvstyre, fordi Arktis er vores fremtidige guldmine. Og det er jo faktisk, altså, det er jo selvfølgelig urealistisk, og det går jo et modsatte vej i Grønland for mere og mere selvstyre. Men det er jo, altså, han rammer jo en blottet nerve, den lytter. Fordi det er jo det, det er. Det er et, guldmine er jo ikke lige, jo, der er jo også guld på Grønland, men det er jo, kapløbet om Arktis. Det er da garanteret også derfor, Trump har set sig lun på Arktis, ikke? Altså verdens større, eller på Grønland, verdens største ø, og hele det, vi har talt om det flere gange herinde med eksperter, der fortæller om, hvordan Arktis bliver vigtigere og vigtigere i en geopolitisk sammenhæng. Også fordi Nordvestpassagen, hvor man kan sejle skibe forbi nu, det kunne man ikke tidligere. Det kan man begynde på nu, og så det forkorter ruten til Asien. Alle de her gode argumenter for, at Grønland bare bliver vigtigere, vigtigere og vigtigere. Og vi forsøger selvfølgelig også at få nogle eksperter på, udover de politiske reaktioner. Og jeg har altså virkelig lidt med lys og lygte efter en politiker, der synes, det er en god idé i Danmark. Jeg har ikke fundet det endnu. Hvis der er en derude, vil jeg da gerne lige vide det. Det er, men altså, det går med, at de sidder og laver sjov med Donald Trump, ikke? Men der var faktisk en amerikansk præsident, der forsøgte at købe Grønland tidligere. Ja. Og vi har jo også solgt tre øer. Det var i hvad, 50'erne, ikke? Ja, tre vestindiske øer til USA for lidt over 100 år siden til $25 millioner kostede de dengang, de tre øer. Ja, og under den kolde krig var Grønland jo særdeles vigtig for amerikanerne, og ligesom Island var med Keflavik-basen, så var Grønland jo med Thule-basen, som de jo stadig har, men det var jo sindssygt centralt for amerikanerne under den kolde krig, så mister den lidt betydning. Og nu er den bare ved at blive vigtig igen. Vores flinke producer sidder og siger til mig i øret, at Michael Aastrup, Venstres udenrigsordfører, han er på om en times tid. Så kan man høre, hvorfor Venstre ikke vil sælge Grønland til Trump. Det var ikke i 50'erne. Det var i 1946, USA tilbød at betale $100 millioner for Grønland. Ja. Efter først at have flyttet med tanken om at bytte et landområde i Alaska for Grønland. Ja. Okay, kan vide, hvad Donald Trump han vil betale i dag? forhåbentlig mere end 100 millioner dollar. Ja, og nu har vi jo så et nyhedsoverblik. Og når vi vender tilbage, så skal man høre den lidt absurde historie om, at i Kolding, der har de dagplejerne i Kolding, de har fået en plakat, som ligesom skal gøre dem stolte over at være dagplejere og lave sådan lidt sjov. Det er en sjov plakat. Det er bare ikke alle, der må hænge den her dagplejer, der må hænge den her plakat op. Nogen har altså fået at vide, nogle dagplejere må hænge plakaten op, andre må ikke. Og hvorfor det er sådan, det kan man så høre efter i deres nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tolkefirmaet Easy Translate misbrugte en nu tidligere ansats navn, da firmaet bød på tolkekontrakten til en halv milliard kroner hos Rigspolitiet. Firmaet stod sig dermed bedre hos ved allerede i ansøgning at have styr på en kvalitetsmanager, som Easy Translate påstod var en kvinde ved navn Karen Mosgaard. Problemet var bare, at Karen Mosgaard ikke vidste det og ikke havde lyst til at være quality manager. Nej, jeg har ikke været quality manager, og jeg er jo heller ikke blevet, jeg var ikke engang klar over udbudsbesvarelsens eksistens. Jeg har ikke sagt ja til at være en del af det, og jeg har ikke været overhovedet inde i beslutningsprocesserne eller udformningen af den her besvarelse. Karen Mosgaard havde været ansat hos Easy Translate i 6 år, men aldrig i tolkeafdelingen, kun som skriftlig oversætter, og Karen var på barsel, da ansøgningen blev lavet. Jeg blev sådan set ret sur over, at mit navn dukker op i materialet, hvis eksistens jeg for det første ikke har anet noget om, og som jeg aldrig har sagt ja til at være en del af. Og som jeg jo øvrigt ikke rigtig synes, jeg kan stå inden for langt hen ad vejen. Det er da super nederen. Altså nu er der dygtige tolke og translatører rundt om i landet og får indtryk af, at jeg har haft en finger med i det der, og det har jeg jo ikke. Radio 4-7 har fremlagt kritikken for direktør i Easy Translate, Frederik Riskær Pedersen. Han vil ikke stille op til interview, men har svaret skriftligt, at de skrev i ansøgningen, at Karen Mosgaard var kvalitetsmanager, fordi hun havde udtrykt ønske om nye ansvarsområder, når hun kom tilbage fra barsel. Situationen er alvorlig i Venstre, der har kæmpet med uro i de seneste uger. Det mener forhenværende forsvarsminister og tidligere folketingsmedlem Carl Holst, der har skrevet en bog, hvor han beskriver partiet som en dysfunktionel familie. Siden er det blevet værre, siger han. Patienten er meget, meget nødlidende. Alle ressourcer bliver brugt til indre anliggender, så man ikke har ressourcerne til at snakke politik i forhold til omverdenen. Og hvis det bliver værre, så bliver det svært at rette op på. Men det kan rettes op, men det kræver, at de indre anliggender bliver helet nu. Ifølge både Ekstrabladet og BT fortsætter magtkrigen dog ufortrødent i Venstre. En håndfuld centrale venstrefolk siger ifølge Ekstrabladets oplysninger, at de vil have gjort rent bord og give partiet en helt ny start uden hverken Lars Løkke Rasmussen eller Christian Jensen i front. Situationen for de mindst 12 danske statsborgere, der sidder i Al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien, er nu så alvorlig, at regeringen er nødt til at reagere. Sådan lyder meldingen fra flere humanitære organisationer. En af dem er Red Barnet, der i sidste uge var på inspektionstur i lejren. De dårlige forhold nævner ifølge organisationen ingen tvivl om, at Danmark skal hente sine statsborgere hjem. Men regeringen vægter fortsat hensynet til Danmarks sikkerhed højere end de danske kvinder og børn fra Islamisk Stat. Både Enhedslisten, SF og De Radikale har talt for at hente de danske børn hjem. Og et kig på vejret. Byer i dag, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med en del sol. Og så bliver det mellem 17-20 grader, og vinden den bliver let til jævn omkring vest i Nordjylland op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I Kolding Kommune, der har alle dagplejere fået tilsendt sådan en sjov plakat fra kommunen. Og den skal ligesom med humor beskrive deres job, og så måske give dem noget faglig stolthed, så man kan være glad for at være dagplejer. Kan du ikke komme med et eksempel på en joke på plakaten? Jo, man skal forestille sig sådan en klassisk plakat, hvor der så ligesom står nogle udsagn om det at være dagplejer. For eksempel så står der et citat, der hedder, jeg har et viljestærkt barn, som så oversat betyder, I har et stædigt barn. Nej, altså det er sådan, må jeg lige sige, sådan jeg forstår det. Har jeg misforstået det? Ja, det er sådan, altså det er sådan ting, som dagplejere siger, når deres forældre, eller forældrene kommer og henter barnet, ikke? Ah. Så kan det være, at dagplejeren siger, øj, hold da op, I har et vildt stærkt barn. Og i virkeligheden... Underforstået, dit barn har skræget hele dagen. Nå, på den måde. Eller, ej, I har godt nok et... Eller, men altså, ja, han har fået lidt skidt i dag, eller hvis nu han har spist noget sand i sandkassen, ikke? Lidt skidt. Nå, lidt skidt, det tager man jo ikke skade af. Og så i virkeligheden har han bare siddet og altså nærmest spist sin egen blæ, ikke? Ja, eller sand eller græs, og bare fået et måltid i sand og græs. Så det er okay, ligesom joke, og så er der en masse udsagn. Så det er noget med de der sprog, som dagplejerne har, og så kan man oversætte det til det i virkeligheden betyder. Ja, ja. Det skal så i virkeligheden er din unge en møgunge. Ja, og det skal så få dem til at grine lidt, eller og på en eller anden måde blive stolte over den der plakat, som så kommunen har designet og sendt til alle dagplejerne. Det er bare ikke alle, som må hænge den op. Nu har kommunen, Kolding Kommune, nemlig lavet et påbud mod en række børnepassere, som simpelthen skal pille denne her plakat ned igen. Det er altså TV2, der skriver det. Og nu skulle vi kunne sige godmorgen til dig, Tilde Kærgaard. Er du med os? Hvad? Ja, hvad? Er du med os, Tilde? Ja, jeg er med. Det var godt. Du er jo så, du er jo en af dem, der har fået at vide, at den her plakat, den skal pilles ned. Det har Kolding Kommune skrevet til dig. Hvorfor skal du pille plakaten ned? Jamen, jeg vil gerne lige først starte med at sige, at det er altså ikke en plakat, som alle dagplejere har fået af kommunen. Nej. Det ved jeg ikke lige, hvor det kommer fra. Det er en plakat, som der er nogen, der har fået i gaver fra deres forældre, for eksempel. Det er en, man kan købe alle steder på nettet og i boghandler. Men jeg skal pille den ned, fordi jeg er en privat pasningsordning og ikke en dagplejer, ifølge loven. Okay, så det er der, hun ligger begravet. Dem, der jo godt må have den hængende, det er dem, som er kommunalt ansatte, men fordi du ligesom er privat passer, så skal du pille den ned. Hvorfor dog det? Jamen, det er fordi, at vi ifølge loven ikke må bruge ordet dagplejeren eller dagpleje om vores ordning. Og det er en lov, der er trådt i kraft først i 1. 2019. Så du må altså ikke, fordi du privat kalder dig dagplejer, kunne du ikke bare sætte klistermærke over det der, og så det ikke ligesom står der? Jo, men det er jo så det, kommunen de mener, at vi skal. Og det mener vi ikke selv. Fordi før 1. 2019, der var det jo... Der måtte vi gerne kalde os for dagplejer. Og i daglig tale, der bliver vi stadigvæk kaldt for dagplejer alle steder. Det, der er med loven, det er, at vi må ikke reklamere for vores pasningsordning som værende en dagplejer. Mm. Men det mener vi jo så heller ikke, vi gør ved at have den her humoristiske plakat hængende. Nogle gange så kan man få fornemmelsen af, at Danmark er et land, hvor selv de mindste ting kan hisse folk op, mens hele verden brænder. Er det her noget, der sådan for alvor hisser dig op? Ja, det gør det faktisk, for det hisser mig op i forhold til, at kommunen mener, at de har lov til at bestemme, hvad der skal hænge inde i mit private hjem. De mener jo, at mit private hjem er et offentligt sted, hvor jeg reklamerer med, at jeg er dagplejer, og det er det ikke. Okay, og derfor så synes du, det er et problem. Lad os så lige prøve for en god ordens skyld at tage den videre til dig, Christina Jørgensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for børne- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, og du, ja. Og du er Dansk Folkepartist. Ja. Nu hører vi her, Tilde, hun vil egentlig godt lige selv have lov til at bestemme, hvilken plakat, der hænger i hendes hjem. Hvorfor skulle hun ikke have sådan en dagplejer-plakat? Hvorfor skal I bestemme, om hun må have den hængende? Altså først og fremmest, så tror jeg også godt, at Tilde og alle mulige andre, der har fulgt med i den her sag, ved, at jeg også synes, det er tåbeligt, at andre skal kunne bestemme, at man skal hænge i sit hjem. Det, der er tale om i det her tilfælde, det er, ligesom Tilde har beskrevet helt korrekt, at loven er blevet ændret siden nytår, og derfor har vi nogle personaler og nogle tilsynsførende, der selvfølgelig er opmærksom på, at de her private pasningsordninger ikke længere må skilte med begrebet dagplejer. Men sig mig en gang, har I ikke noget bedre at gå op i? Og det er jo netop det. Altså, det er jo også min anke, at vi vil jo rigtig gerne bruge vores ressourcer på nogle andre ting, der giver mere mening. Altså sikre trivslen hos børnene, sikre udviklingen osv. Ja. Men det her, det er nu bare noget, vi skal holde øje med, også ifølge loven. Og jeg forstår rigtig godt Tildes udgangspunkt. Det, der bare er, det er, at jeg jo faktisk også våge at påstå, at det er jo ikke Kolding Kommune, der har bestemt, at de private pasningsordninger ikke må den her plakat hængende. Vi har faktisk rådført os hos ministeriet 2 gange nu, og har fået samme svar tilbage. Okay. Så du har spurgt ministeriet, de siger, du skal fortælle de der private plejere, at de ikke er rigtige plejere, og derfor skal de pille en plakat ned. Det har ministeriet sagt til dig. Kunne du ikke bare sige, I kan da rende og høns? Jeg kan jo ikke sige, at vores medarbejdere skal ignorere loven. Det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på. Nej, men du kunne da bare måske sige til ministeriet, hold nu op. Det der, vi har simpelthen nogle bedre ting at gå op i. Det der pjat, det kan jeg altså ikke forholde mig til lige nu. Det finder de selv ud af. Altså lige præcis den her aktuelle sag giver jo faktisk grobund for, at vi måske politisk lokalt kan drøfte, om vi skal stille henvendelse til ministeriet og gøre dem opmærksom på, at enten så skal vejledningerne skærpes, så det ikke er os som kommune, der står og virker til at være beslutningstager, eller at vi skal have lov til at bruge vores ressourcer på andre ting. Altså, så alle virker sådan lidt trætte af den her historie, den her sag. Hvad tænker du, den er et udtryk for, Christina Jørgensen? Altså, jeg tror, at der er meget kultur i det nu, fordi ligesom Tilde gav udtryk for, så bliver de jo stadigvæk i daglig tale kaldt dagplejere. Det er vi jo vant til, og det kommer nok til at gå mange år før, at alle lige er opmærksom på, at det nu hedder noget andet. Og så er det også den der privatsfære, det kan jeg godt sætte mig ind i. Det vi bare har som udgangspunkt, det er, at det ministeriet siger til os, at de lokaler i private pasningsordningernes hjem, hvor børn og forældre opholder sig, det kan godt betegnes som offentlige sammenhænge. Og jamen, ifølge loven, der må der ikke stå dagpleje i offentlige sammenhænge i private børnepassers hjem. Ja, og det, hvis man er privat børnepasser, så kan man altså ikke have en sjov plakat hængende, hvor der står dagpleje, fordi man ikke er dagpleje. Hvad tænker du, det er et udtryk for? At man altså er så givet med de regler der? Ja, og det der også ligger i det, det er, at selvfølgelig vil det også være en konkret vurdering. Altså, er det en kæmpe stor plakat, der hænger lige, da du kommer ind ad døren som forældre og barn? Eller er det en diskret plakat, der hænger inde i stuen, som man ikke lægger mærke til? Der er jo enormt stor forskel. Og der er også forskel på, hvad vores tilsynsførende vil sige der, heldigvis. Men ja... Det er jo desværre sådan, det er, og det er rigtig ærgerligt, fordi vi vil jo faktisk rigtig gerne vores private pasningsordning, og vi vil gerne have et godt samarbejde med som kommune med vores private aktører på dagtilbudsområdet. Og derfor er det da rigtig ærgerligt, at det her det måske giver skår i det samarbejde. Tak, Christina Jørgensen. Selv tak. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget for Dansk Folkeparti i Kolding, som ja, nu skal de altså ud og tjekke, om den der plakat, den hænger der. Ja. Jeg ved ikke, Ida, altså, jeg får lyst, du ved nogle gange, hvis jeg bliver sådan, så får lyst til at bryde ud i et eller andet digt, ikke? Og jeg ved bare, altså... Okay, fedt. Jamen, det ved du. Helt sikkert. Og Jeppe Aakjær, vores store danske digter, ja. Han skrev jo nogle linjer, som på en eller anden måde måske passer til det. Han skrev jo bare, du puslingland, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge. Dette er Radio 24/7. I dag, der kan vi fortælle, at tolkefirmaet Easy Translate... De misbrugte en nu tidligere ansats navn, da firmaet de bød på og efterfølgende vandt tolkekontrakten med Rigspolitiet på 500 millioner kroner. Har du været quality manager hos Easy Translate? Nej. Var du orienteret om, at dit navn stod i en udbudsansøgning? Nej. Ja, tolkefirmaet Easy Translate... De scorede point hos Rigspolitiet ved allerede i ansøgningen at have styr på en kvalitetsmanager, som Easy Translate påstod var en kvinde ved navn Karen Mosgaard. Det var hendes stemme, vi lige hørte i klippet her. Problemet er bare, at Karen Mosgaard ikke vidste og faktisk slet ikke havde lyst til at være quality manager eller kvalitetsmanager. Hun har været ansat hos firmaet i 6 år, men aldrig i tolkeafdelingen. Kun som skriftlig oversætter, og hun var på barsel, da ansøgningen blev lavet. Ja, og vores journalist på Radio 24/7, Sara Meyer, som har haft kattepoter nede i den her sag, har jo så talt med Karen. Og hun har fundet ud af, hun finder først ud af, at Easy Translate har misbrugt hendes navn i den her udbudsansøgning, hvor det altså havde en betydning, efter hun stoppede i firmaet. Jeg tror, det var den 30. juli, fik jeg en mail fra Frederik, og jeg ringede til ham med det samme, og samme dag sender han mig så også alle de her filer, som jeg jo ikke rigtig har fået kigget på. Vi var bare sådan en baby, der sov for lidt, og vi var ved at flytte og sådan noget. Siger han på noget tidspunkt? Nej, der siger han nemlig ikke til mig, at jeg allerede har lagt mit navn, og det har jeg, siden jeg så fik det at vide, været lidt ked af. Han ikke lige fik den snoklet ind. Så han har faktisk givet dig jobbet, før han har talt med dig, om du vil varetage jobbet? Han har i hvert fald givet udtryk for, at jeg havde jobbet. Over for Justitsministeriet, ikke? Jo.

Ja, sagde altså Peter Skorp. Vi har jo selvfølgelig forelagt Rigspolitiet, som har ansvaret for det her. Vi har forelagt dem det her med, at en medarbejder, Karen Mosgaard, altså er blevet sat til at være quality manager, mens hun slet ikke var det. Og de har ikke ønsket at stille op, men har jo skrevet en mail til os, hvor de siger, at ja, det fremgik af ansøgningen, og det betød noget, men det har ikke været udslagsgivende for vores valg af leverandør, som de skriver. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar, eller et rigtigt interview, hvad vil jeg sige, med Frederik Riskær Pedersen, som er direktør i Easy Translate, men fik jo så de her skriftlige svar, som vi læste op af før. Må jeg lige tilføje noget? Altså fordi, at ja, de har skrevet til os, Rigspolitiet, det har ikke været udslagsgivende for vores valg af leverandør, ikke? Ja. Hvorvidt den pågældende medarbejder var ansat som quality manager. Men det siger sig selv, at vi forventer, at de stillingsmæssige kompetencer og ressourcer, som de har, som de anfører i tilbud, også er til stede. Mm. Men når man så kigger, og det har vi gjort, i Rigspolitiets vurdering af tilbud dengang, ja, så lød det altså, at det blev vurderet meget positivt, at der var navn på de nøglemedarbejdere, der skulle varetage implementering og driften af kontrakten. Ja, altså lige præcis hende her, Karen, som var quality manager og skulle stå for kvaliteten. Hun var vigtig. Hun betød noget. Mm. Ja. Peter Skorp vil have justitsministeren til at svare på Rigspolitiets rolle i sagen. Han mener, det virker som om, at Rigspolitiet ikke har været grundig nok i processen. Det er noget af det, som justitsministeren også kommer til at svare på, fordi umiddelbart virker det jo som om, at Rigspolitiet ikke har udført deres arbejde ordentligt, ikke har været grundig nok i forbindelse med det her udbud. Så det er vi nødt til at høre justitsministeren om, hvorfor har man egentlig ikke været det? Fordi det er der jo brug for, når man laver udbud inden for det offentlige, at man er meget grundig i forhold til de forudsætninger, der lægges ind for de bydere, der er tale om. Så på alle mulige måder, så er der grund til, at vi kommer nogle spadestik dybere i den her sag, udover altså, at der jo også er tale om nogle grundlæggende bristede forudsætninger, som jeg ser det. Og der er ingen regler for, at kunden, altså i det her tilfælde Rigspolitiet, faktisk tjekker det, der står i en udbudsansøgning. Og det mener Peter Skorp er for dårligt, og der er brug for, at det bliver mere præcist, hvordan den her udbudsproces i fremtiden skal foregå. Ja, det er vel overraskende umiddelbart, at man ikke har nogen regler, der siger, at man skal tjekke det. De fleste, må man så også formode, så dog i forbindelse med et udbud, der byder, har jo styr på de her ting. Og derfor betragtes det formentlig som selvfølge fra Rigspolitiets side i situationen, at der er styr på de her ting. Og det er det åbenbart ikke. Og derfor er man også nødt til at overveje, om man skal være mere præcis i forbindelse med de betingelser, der er for udbud i fremtiden. Sagde altså Peter Skorp, og der tigger ind med sms'er, Ida. Der er jo hver gang, vi sender noget af det her, folk, der spørger, er det Claus Riskær Pedersens søn? Spørgsmålstegn. Ja, det er det. Og så er der en anden lytter, der skriver, jamen historien blev fortalt i tv i går. Altså sådan antyder lidt, at vi sidder med gamle ting her, Ida. Det gør vi ikke. Altså det er da rigtigt, at den begynder at blive omtalt på tv nu, men det er jo fordi, vi er blevet ved med at holde fast i den her sag. Og så er det da heldigvis, ligesom vi nogle gange låner fra aviserne, så der heldigvis fjernsynet også er begyndt at tage den her op, så man ligesom kan få sagens rette perspektiv grædet frem. Okay, vi springer lige til en ny historie, Knud, og det handler om regeringsspindoktorer, eller særlige rådgivere, som i denne her uge blev præsenteret, og en af dem får altså en særlig behandling. Ja. Det er Mette Frederiksens Martin Rossen. Ham og kun ham er nemlig undtaget et lønloft. Han får altså mere i løn, end der tidligere har været tilladt, og det er kun ham. Mm. Tidligere har det nemlig heddet, at man maksimalt må tjene 1,07 millioner kroner om året, men Martin Rossen får 1,2 millioner kroner om året, eksklusiv pension. Med pension, så bliver det op på 1,44 millioner. Så, og altså, det er faktisk dobbelt så meget som den spindoktor, der får mindst i løn. Nej. Okay. Så historien er altså, at Martin Rossen, der bliver lavet hendes spindoktor, Mette Frederiksen, at der ligesom er lavet særregler for ham. Og helt i bund på den her lønstige, der står Bjarke Dahl Mogensen, der er særlig rådgiver for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Han får kun i godsetegn, eller godse, sådan noget, situationstegn, godsøjne. Godsøjne, 682.000 kroner. Og derfor så ringede vores reporter Maja Tækkeli, eller hun spurgte ministeren, om Bjarke altså kunne få det til at løbe rundt for den lave løn. Pernille Rosenkrantz-Theil, din nye særlige rådgiver Bjarke. Han er den af alle de særlige rådgiver, der får allermindst i løn. Han får faktisk 682.989 kroner. Tror du, han kan få det til at løbe rundt? Ja, det skal du spørge Bjarke om. Han er en kæmpe stjerne. Og han er ikke så gammel. Så når man går ind og vurderer løn, så går man også ind og vurderer på, hvor meget erhvervserfaring har folk, før de sætter sig. Om han kan få til at løbe rundt eller ej. Man skal med være skarn, hvis ikke man kan få tingene til at løbe rundt med de lønninger, der er på Slotsholmen i det hele taget. Hvis han nu føler, at han ikke kan, har han så tid til at få et job ved siden af? Nej, det har han ved Gud i himmel ikke. Ja, så kan han nok ikke kunne bestride jobbet som særlig rådgiver, trods alt. Kan du forestille dig, om det måske, når han nu sidder til de møder med de andre spindoktorer, kunne være sådan lidt pinligt at være den, der er allerlængst væk fra en millionskat? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Nej. Altså, lønningerne i staten er jo sådan, som lønningerne i staten er, i forhold til, hvad vurderer man? Altså, det er jo sådan noget angstensilsborgen tydeligt. Og jeg tror trods alt i vores meget ungdomsfokuserede samfund sjældent det vil være sådan, at man som yngste mand er pinligt berørt over sin alder. Det plejer mere at være sådan, at når folk de når op i årene, så begynder der at være større problemer i den retning. Kan du forestille dig, hvis man er i en børnehave for eksempel, nu børne- og ungeminister, og man er den i børnehaven, der så ikke lige har råd til det fedeste jakkesæt, tror du ikke, at man kunne blive lidt ked af det over det? Det skal du lige spørge mig om en gang. Jamen, altså, han går på gangen der, og så møder han sådan en som Martin Rossen. Ja, selvfølgelig. Bjarke kommer til at gå på gangen der, og så går forbi sådan en som Martin Rossen, der får det dobbelte i løn af ham, og han har sikkert et federe jakkesæt, end han har. Og sådan. Kan du sætte dig ind i, hvordan Bjarke kunne have det med det? Altså, nu, jeg tror faktisk ikke, jeg har set Bjarke i jakkesæt endnu. Correct me if I'm wrong. Det har han måske ikke råd til. Om der er, altså, lønningerne er jo sådan, som lønningerne er i staten. Altså, folk har jo rigtig mange penge, og altså, sådan er det jo bare. Altså, ministerne får meget løn, politikere får meget løn, embedsfolkene får meget løn. Sagde Pernille Rosenkrantz-Theil om sin spindoktor. Vi vender tilbage lige efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Så er der gule bjælker inde på BT og mange andre medier, og det er historien om, at Trump overvejer at købe Grønland. Det er egentlig Wall Street Journals historie. Anonyme kilder tæt på Trump kan fortælle, at han altså i alvor flere gange har spurgt sin rådgiver, kan jeg købe Grønland? Han er blevet vanvittig, står der bare i BT's overskrift. Så står der bare, Trump vil købe Grønland. Det må være en april snar. Det er Martin Lidegaard. Det er Martin Lidegaard, de citerer. Okay, vi taler med Michael Aastrup fra Venstre, udenrigsordfører, om en halv time. Ja. Og spørger ham, hvor meget han skal have for Grønland. Ja. Der er en jysk lytter, må jeg formode, der skriver, at han kan få lov at købe Sjælland uden problemer. Og det, altså, det her er jo ikke bare en joke, Ida. Fordi amerikanerne forsøgte, det har vi jo fundet ud af her til morgen, at købe Grønland i 1946. Det blev vigtigt under den kolde krig. Så har det måske mistet sin vigtighed lidt i nogle år der i 90'erne, når man troede, at verdenshistorien var slut. Som en amerikansk forfatter skrev Fukuyama, at det ligesom var slut, så, men nu er det jo blevet geopolitisk vigtigt igen, fordi Rusland opruster, Kina opruster, og amerikanerne vil også opruste i Arktis. Og det ligger vi jo med rigsfællesskabet inde med Grønland, og det er jo måske derfor, at Trump, han har ytret ønske om at simpelthen at købe Grønland. Hvis det er rigtigt, han arbejder med de tanker, så er det endegyldige bevis på, at han er blevet vanvittig. Jeg må sige det, som det er. Tanken om, at Danmark skulle sælge 50.000 statsborgere til USA, er fuldstændig vanvittig. Ordene her, de kommer fra Dansk Folkepartis Søren Espersen. Dette er Radio 24/7. Mette Frederiksens spindoktor, Martin Rossen, han får en ualmindelig høj løn, og der er blevet lavet særregler, så han også får ny arbejdstitel, og i det hele taget er der lavet særregler for ham, og derfor skal man nu tage den her sag op i Folketingets præsidium og ledelse. Det mener du i hvert fald du, Jens Rohde fra De Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, du mener, der er galt her? Jamen, altså for mig handler det ikke så meget om løn. Det handler om, at vi har en statsminister, og det gælder ikke bare for den nuværende statsminister, men stort set alle de statsministre, vi har haft, har jo bare selv fastsat reglerne for, hvordan de der spindoktorer, de skal installeres. Og det mener jeg er uholdbart. Altså, det her det handler jo ikke om jura. For jeg er helt med på, at Mette Frederiksen hun overholder de juridiske spilleregler, der er for hendes virke i statsministeriet. Men det handler om politik, og det handler om, hvordan vi indretter vores folkestyre. Og her der er man i gang med at installere det, jeg kalder en bastard. Og det er ikke ment personligt mod Martin Rossen. Det er en bastard i det danske, i den danske forvaltningstradition, at man jo også, ikke bare i statsministeriet, men også i børne- og undervisningsministeriet, begynder at etablere sådan en, skal vi sige, politisk embedsfolk, der skal styre det hele. Det har vi ikke tradition for i Danmark, og det må vi jo have en diskussion om, at hvis vi skal have sådan noget, hvordan skal det så foregå? Så det handler simpelthen om grundstammen i vores folkestyre. Og lad os lige have lidt fakta på bordet, Ida. Ja, du siger, det handler ikke om løn, Jens Rode, men lad mig lige ridse lidt fakta op for lytterne. Altså Martin Rossen, han er jo med Mette Frederiksens nye regler undtaget et lønloft, der ellers er en del af de normale regler. Hans årsløn ligger på 1,23 millioner kroner eksklusiv pension. Medregner man pensionen, så er han op på 1,44 millioner kroner. Og så høj en løn har en særlig rådgiver bare aldrig fået før. Så selvom du siger, at det ikke handler om løn, Jens Rode, hvad tænker du så om, at altså, han ligesom springer rammerne for, hvad en særlig rådgiver kan få? Jamen det, jeg tænker, det er jo, at hvad skal vi med et sæt regler, hvis den til enhver tid siddende statsminister bare kan ændre de regler efter for godt befindende? De hører jo ikke nogen steder hjemme. Og nu har jeg jo givet mærke i, at vores ellers gode statsminister, som jeg er rigtig glad for, at vi har fået sat på posten, og jeg elsker hende for hendes Godhavns undskyldning til, eller undskyldning til Godhavnsdrengene og mange ting, hun gør. Men at hun sådan siger, at vi har ministerstyre i Danmark. Nej, det håber jeg godt nok ikke, at vi har. Vi skal have folkestyre. Og hvis det er sådan, at det folkestyre, det er ændret til ministerstyre, så er der noget galt. Og så skal vi virkelig diskutere rammerne for vores folkestyre. Men ja, og hvad er det negative, altså ved, at han får 1,23 millioner kroner i løn om året? Jamen, jeg vil slet ikke forholde mig til beløbet. Jeg vil bare forholde mig til, at vi har et regelsæt, og det er jo så åbenbart bare statsministeren, der bestemmer, hvornår det regelsæt skal ændres, eller om reglerne i det regelsæt skal sprænges. Det burde jo være åbenlyst for enhver, at så er det regelsæt jo ikke det papir værd, det er skrevet på. Men Jens Rode, hvem går det ud over, at han får 1,23 millioner kroner i løn? Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, det, der bare generer mig, det er, at vi har et regelsæt, som man så bare kan ændre efter for godt befindende. Det mener jeg er uholdbart. Og hvad vil du gøre ved det? Ja, nu er det jo min opgave som en del af Folketingets ledelse at forsøge at diskutere rammerne for vores folkestyre. Og der er faktisk mange ting, som jeg synes, vi skal have op og vende sådan helt bredt. Fordi noget, altså, vi ved jo alle som politikere, at der er en faldende tillid til de politiske institutioner. Og hvorfor er der det? Ja, det er måske fordi, der ikke er ordentlig gennemsigtighed. Det er måske fordi, man bare lige kan gøre tingene. Og der er forskellige ting om åbenhed og gennemsigtighed og transparens og rammerne for, hvad ministerium kan gøre og hvad Folketinget skal gøre. Sådan. Det mener jeg, at vi sådan skal have en bred og en åben diskussion om. Og det her det er jo en glimrende anledning til at tage den diskussion. Mm. Men nu er det jo ikke Folketingets præsidium, der laver regler om, hvad spindokterne må rende og lave, så I kan vel i realiteten ikke rigtig gøre noget? Jo, det kan vi da. Det er Folketinget, der lovgiver, og det er Folketinget, der sætter rammerne. Ikke Folketingets præsidium, men det er bare det naturlige sted at tage det op. Mm. Men ret beset, så er det jo et flertal i Folketinget, der fastlægger rammerne for... Hvorfor laver I så ikke et lovforslag i stedet for at tage det op i præsidiet? Jamen, det er da også muligt, at det ender med et lovforslag. Vi skal jo bare lige diskutere tingene først. Det er jo ikke bare noget, man gør. Altså, folkestyre og demokrati er jo en besværlig størrelse, og der er ikke sådan en hurtigt fix. Og jeg synes jo, at vi skal have en diskussion, eller vi skal have et regelsæt, og vi skal have nogle rammer, der bredt forankres i Folketinget for, hvordan en regering kan agere. Og hvordan Folketinget kan kontrollere den til enhver tid siddende udøvende magt, som jo er vores regering. Ja. Det skal vi jo have bredt forankret i Folketinget, og derfor jeg siger, hvis det er sådan, at vi skal ændre i vores forvaltningstradition, hvor vi jo ikke har politiske embedsmænd, hvis vi skal ind og gøre det, så må vi have en diskussion af, hvordan. Fordi så går vi ind ad fordøren, og Mette Frederiksen kunne jo faktisk, hvis hun mener, at det er vigtigt at styrke demokratiet. Nu har jeg aldrig hørt, at jeg har aldrig oplevet, at spindoktorer styrker demokratiet. De gør sikkert noget godt for deres minister, men de gør ikke noget godt for folkestyret. Men hvis man mener, at det er vigtigt, så kunne hun jo have udpeget ham som samordningsminister uden portefølje. Altså, så havde Folketinget jo kunne stille manden til ansvar, og som man kan med andre ministre. Det havde været en måde at styrke ledelsen på. Men jeg siger, at det er fint. Lad os få en grundlæggende diskussion. Det tror jeg, vi trænger til. Jens Rode, så vi kan få kigget rent slettet igennem. Jens Rode, radikal folketingsmand, et sidste lynhurtigt spørgsmål. Har det her noget som helst at gøre med, at du som folketingsmand får 600.000, mens hendes spindoktor får 1,2 millioner? Er du misundelig? Som jeg sagde før, det er ikke beløbet, der interesserer mig. Det er, at vi har et regelsæt, som ikke er det papir værd, det er skrevet på, fordi man bare kan ændre reglerne efter, hvor godt det finder. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Prøv, jeg har lige fået sendt et læserbrev, et debatindlæg, en læser har skrevet i Berlingske. Ja. Det er Preben, han hedder Preben Nielsen, ja. på København, og han skriver det her læserbrev 7. august, altså for en uge siden, ja. Over en uge siden. Ja. Og det hedder Selv Grønland til Trump. Nå. Og det er altså... Hvorfor? Jamen, han argumenterer for, ligesom, hvorfor vi skal sælge Trump, hvor vi skal sælge Grønland til Trump. Han nævner blandt andet, at øen de næste mange år bliver en større og større hovedpine for Danmark. Russerne og kineserne øger deres indflydelse og interesse kraftigt for Grønland og hele det arktiske område, og det kan amerikanerne naturligvis ikke sidde stille eller ikke sidde stille og se til. Mm. En ting er Thulebasen, men en anden ting er boots on the ground, og ikke mindst alle de specielle råstoffer, der er i hele området. Men hvor skulle vi da kun så sælge hvis det? Amerikanerne øger deres tilstedeværelse i området, vil de andre nationer kunne holdes på afstand og tilsikre en demokratisk stabilitet. Og så nævner han også det her med, at vi jo har solgt de vestindiske øer for $25 millioner tilbage i 1917. Og han siger, at altså, de penge, de vil jo i dag svare nogenlunde til det årlige bloktilskud på ca. 4 milliarder kroner. Og Trump, han er jo en forretningsmand, så hvis man sælger ideen om et nyt Trump Tower i Nuuk til ham, så skal salget nok komme i hus. Så det skriver Preben for en uge siden. Tror du, at Preben har ringet til Trump? Eller tror du, Trump har ringet til Preben og fået ham til at skrive et læser? Det vi i hvert fald ved, det er, at Wall Street Journal, denne normalt meget troværdige avis, simpelthen har talt med en række kilder, der siger, at Trump på møder har ytret ønske om at købe verdens største ø, Grønland, som jo tilhører rigsfællesskabet. Jeg ved ikke, hvem der ringede til hvem, men lad os lige prøve at ringe til Preben og høre, om vi kan få ham på her senere i timen. Vi skal også tale med Michael Aastrup fra Venstre om 20 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Ja, den tidligere Venstre-regering, VLAK, som den jo hed, ønskede at afbureaukratisere staten. Der skulle fjernes regler, administrativ bøvl, og der skulle spares penge. Men det er desværre, kan man sige, hvis man havde den ambition, gået den stik modsatte vej. Det viser et notat, som den liberale tænketank CEPOS har udregnet for os. Ifølge det notat, så er det simpelthen gået den forkerte vej. Og den tidligere regering ønskede jo ellers at spare 4 milliarder kroner på deres stort anlagte afbureaukratiseringsreform. Prøv lige at høre Sofie Løde her. Det er vores politiske målsætning, at vi vil fjerne bøvl og bureaukrati for 4 milliarder frem til 2022, dermed en milliard om året. Det her, det er vores målsætning, hvor vi som regering lægger hånden på kogepladen. Ja. En milliard om året? Det sagde Sofie Løde sidste år. Og det notat, som vi har fået udregnet, viser altså, at det sådan set er gået den modsatte vej. Det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt Sofie Løde om, men hun har ikke ønsket at stille op til interview. Og ja, vi kunne faktisk heller ikke få en anden venstreordfører med, siger pressetjenesten. De ønsker ikke, at nogen venstrefolk skal stille op til det her. Altså nemlig det her spørgsmål om, at man ønskede at afbureaukratisere, det er gået den forkerte vej. Ja, så i stedet så har vores politiske redaktør, Brian Weikart, talt med Jonas Herby, der er specialkonsulent i CEPOS, om hvordan det helt præcis er gået med regler og bøvl, siden afbureaukratiseringsreformen blev indført. Altså først skal man egentlig rose den tidligere regering og hele Løkkes seneste regeringsperiode for, at der voksede regelmængden faktisk ikke specielt meget sammenlignet med tidligere regeringer. Men lige præcis afbureaukratiseringsreformen har ikke været nogen succes. Det er i hvert fald ikke noget, der tyder på i vores data. Hvis vi ser på vores data, så er det faktisk den periode i hele regeringsperioden, hvor regelmængden voksede mest, og den voksede faktisk mindre tid eller før afbureaukratiseringsreformen, så der er ligesom noget, der tyder på, at reformen har virket. Hvis jeg husker det ret, så det har vokset, siden nogen kan huske, mængden af regler og alt det der. Ja. Sker der faktisk det, der Løkke træder til med sin etpartiregering, der går det faktisk pludselig den anden vej. Det stiger så en lille smule efter, det er en kort, hvad kan man kalde det, en sommer. Der er kort var et sommer over regeljunglen, hvor den ikke udvider sig. Men når man så præsenterer afbureaukratiseringsreformen, så stiger det faktisk. Lige præcis. Og hvor meget var det, du sagde, at det steg med? Jamen, i de 245 dage, der gik fra afbureaukratiseringsreformen og til man udskrev valget, der steg det med det, der svarer til en årlig vækstrate på 1,7%. Ja. Og hvis man sammenligner det med samme periode året før, for eksempel, der var væksten kun 1,4%. Og det første år, VLAK, de var ved magten, der faldt regelmængden faktisk med 0,3%. Ja. Så på den måde kan man sige, at afbureaukratiseringsreformen... Hvis de ikke havde gjort noget og fortsat i samme tempo, så var det faktisk måske... Det her, det er jo en nyhed. Jeg har et eller andet indtryk af, at der er en del journalister, der lytter til det her program, i hvert fald på det, der sker i min indbakke, når vi har sendt. Men i dag er de sikkert optaget af regeringens seminar på Marienborg. Der er nok ikke nogen, der lytter efter, men det her, det er jo faktisk en nyhed. Det er jo faktisk en nyhed, at den store afbureaukratiseringsreform, der skulle skaffe 4 milliarder kroner, siden da er der kommet flere regler. Altså, kan man sige noget om... om man alligevel, selvom regelmængden og bekendtgørelsesmængden og alle de der bogstaver, der kommer ud af det store system, selvom det er steget, at man alligevel ville kunne have sparet de penge? Eller kan vi sige noget om det? Altså først vil jeg måske lige sige, at det er egentlig ikke som sådan en nyhed, fordi at alle regeringer siden... vi har data tilbage til 1989, så alle regeringer siden den gang har haft afbureaukratiseringsreformer. Og og alle sammen har jo fejlet. Så ja. På den måde er det ikke som sådan en nyhed. Men i forhold til de 4 milliarder, der kender jeg ikke til nogen metoder, der ligesom, hvor man går ind og så beregner og siger, at nu har vi sparet de her 4 milliarder. Mm. Men det er klart, at man kan godt pege på nogen. Altså hvis man siger, at nu fjerner vi den her regel, så må man godt gå ind og fjerne, eller så regne på, hvor meget har det betydet. Men samtidig bliver der indført en masse regler, altså udenom. Så det er godt sket, at man mener, at man har fjernet, når jeg kan ikke huske, hvor mange 100 regler det var, de havde peget 300 på. 300 regler, tror jeg, man valgte. Men der er så kommet en masse regler udenom. Kan du komme med nogle eksempler egentlig? Der var den her historie her forleden med den her ghettopakken her, hvor der var et par, der ikke kunne sende deres barn i en privat børnepasning, for det skulle være en kommunal børnepasning. Og det er jo en regel, som VLAK de havde indført, og det var sådan en utilsigtet konsekvens af reglen, kan man sige, at det lige pludselig gjorde, at der er nogen, der vil flytte ud, nogle ressourcestærke folk, der vil flytte ud af de her ghettoområder. Altså, det har vi jo ikke hørt mange pressemeddelelser om. Vi har hørt mange pressemeddelelser om, da man afskaffede 300 regler. Den der har vi ikke hørt så meget. Men altså, sådan en ghettopakke, det du siger, er, at den afføder alle mulige regler. Ja, ja, lige præcis. I den konkrete virkelighed. Ja, bagefter. Lige præcis. Og altså, man siger, de 245 dage, der var efter, man indførte afbureaukratiseringsreformen, der kom der over 300.000, eller cirka 300.000 ekstra ord i lovgivningen. Og det betyder jo, at der er kommet en masse ekstra regler, histopist, ikke? Så det er jo ikke, ikke småting. Mm. Og det er også vigtigt at sige, at altså, det er jo ikke bare for sjov, vi snakker om regulering som problem, fordi der, altså, den internationale litteratur viser entydigt, at overregulering, det er et problem for samfundet. Det fører til lavere økonomisk vækst, det fører til dyre produkter og mindre konkurrence, og det skader ja, både den økonomiske vækst, men det skader faktisk også de svageste i samfundet, når produkterne bliver dyre. Ej, nu fik jeg nævnt før, at du ikke er journalist, det ved jeg ikke, om du ikke er. Men det gælder på. Du er så god til tal, så det er du nok ikke. Hvad hedder det? Inden for journalistikken, der er der noget, der hedder konstruktiv journalistik. Og det handler om, og man skal også huske at præsentere løsninger. Og nu siger du, at der har været mange forsøg på det her afbureaukratisering. Også store, hvad var det, Operation Regelstorm, eller ja, sådan noget fra Slytters tid, og der har jo været flere siden. Hvad er løsningen så? Hvis det er som om, at det er ligesom ukrudt i haven, der bare vokser og vokser og vokser, og så kan det godt være, at man en gang imellem tager en tur med læen og græsslåmaskinen, men det fortsætter bare. Altså, hvad er løsningen? Jamen, det er jo ikke kun et problem, som vi har haft i Danmark, men noget af det, man har begyndt at kunne se, der virker rundt omkring i forskellige lande, blandt andet Canada, USA og England, det er, at man har indført et regelloft, hvor man siger, at nu har vi ligesom nu må vi ikke få flere regler, så hver gang vi indfører en ny regel, så skal vi pille mindst en gammel regel ud. Og i Danmark ville det jo være nemt at indføre, fordi som, altså, der er masser af regler, som man siger, dem her, hvorfor har vi en eller regel her? Er den overhovedet rimelig? Er den nødvendig? Så det er ikke, fordi man ligesom lige pludselig ikke kan indføre nye regler. Der vil være masser af mulighed for at indføre nye regler, men et regelloft vil ligesom sikre, at man kommer af med nogle af de her gamle regler og fik den her afbureaukratisering, som man går og drømmer om. Okay, så hvis man laver en regel, så skal man også have en ud. Det giver sig jo altså andre problemer, men det må vi tage en anden dag. Det var dit forsøg på konstruktiv journalistik, Jonas Herby fra CEPOS. Tusind tak, fordi du kom og gav den nyhed, som ingen journalister har hørt, fordi de er til regeringsseminar. Tak skal du have, fordi du kom. Ja, og hvis man så sidder og undrer sig lidt over, hvor mange regler, der så kom ind, og hvor mange, der blev fjernet i det her, så er det altså 1200 nye regler, der kom, men de 300 af dem, der blev fjernet. Altså, der var 1200, som man... Ja. Nej, eller var det sådan? Altså, ja. Man gjorde opmærksom på, at der er 1200 regler? Ja, det var... Nej, må jeg ikke forklare det ordentligt. Ja. Sophie Løde ønskede jo afbureaukratisering, som skulle skaffe 4 milliarder om året. Det er jo så gået den modsatte vej. Det er det, der er vores historie. Og så laver hun jo ligesom sådan en kampagne, hvor man kan melde en dum regel, som man gerne vil af med. Og der kommer der altså 1200 bud ind på dumme regler, og de 300 af dem bliver fjernet. Det, der bare er problemet, er, at det lykkedes ikke regeringen at skaffe afbureaukratisering for de her 4 milliarder, som man havde ønsket. Men det gik faktisk den stik modsatte vej, og det har Sophie Løde altså ikke ønsket at stille op til interview om. Og det er altså vildt nok, at der blev sendt 1200 regler ind. Altså, så kan vide, hvor mange regler der egentlig er i Danmark, hvis der er 1200 bud på, hvad der skal fjernes. Regler og bekendtgørelser. Okay. Og de 300 af dem blev så fjernet, men ikke de penge, som regeringen havde, den daværende venstre regering, havde håbet på. Du lytter til Radio 24/7. Nu skulle vi sige god morgen til dig, Carl Holst. God morgen. Du er jo venstremand, og Ida og jeg har herinde i studiet været en lille smule, forvirret, nærmest bekymret for, hvad der foregår i Venstre. Vi bekymrer os jo selvfølgelig for jeres ved og vel. Hvad er din udlægning, Carl Holst, som tidligere folketingsmedlem og venstremand, minister? Hvad er din udlægning af, hvad der foregår lige nu? Jamen, jeg er også bekymret. Som venstremand, og det tror jeg, alle venstrefolk er. Og det vi oplever, det er jeg bruger udtrykket i min bog, Venstre er blevet en dysfunktionel familie, hvor man i kølvandet på det magtopgør, der var fra Christian Jensens side mod Lars Løkke i 2014, har dannet sig nogle grupperinger, nogle fløje, som har medført noget fnider og mistillid, som man ikke har fået hele. Tværtimod er de vokset, og nu er de så efter valget eksploderet og kommet i alt for tydelig grad ud i lys lue. Ja, du bruger sådan en metafor på Danmarks Radio, hvor du simpelthen siger, at det er ligesom mund- og klovsyge, vil du lige, der brugte ud i Venstre. Vil du prøve at forklare det? Nej, det jeg bruger metaforen omkring, det er, at vi har en ledelse i Venstre, hvor vi jo har oplevet en masse debat om, hvad er ledelsesforholdene? Har vi et formandskab og et samarbejde, og hvad ved jeg? Og der er der flere og flere venstrefolk, der siger, hvis de ikke får det til at fungere, så bliver vi nødt til at gøre brug af den kur, man bruger ved mund- og klovsyge, nemlig at hele ledelsen skal væk, altså besætningen skal slås ned. Og det tager jeg som et billede på, at folk er så træt af, at det parti, mange af dem har været frivilligt engageret i og medlem af i mange år, er i konflikt. Ja, ja. Så hvis hele besætningen skal slås ned som billede, vil det sige, altså igen, selvfølgelig i billedet, vi mener ikke, nogen skal aflives her, men vil det sige, at både Løkke og Jensen må aflives som formand og næstformand? Det er det, der ligger i, når man siger ledelsen, ikke? Ja. Så du vil have både Lars Løkke og Christian Jensen? Jeg vil ikke have noget som helst. Jeg siger bare, at man kan komme i en situation, at man bliver nødt til at se på og få folk, der ikke er smittet af det, der skete i 2014, nemlig at en næstformand på daværende tidspunkt forsøgte at begå kongemord mod en daværende formand. De besluttede så at lave et formandskab, hvor begge blev siddende. Men det forsøg på mord, der skete, har medført så meget mistillid, at de ikke kan få samarbejdet til at fungere. Og jeg tror, at folk har den opfattelse efterhånden. Hvis de ikke kan få det til at fungere, så bliver vi nødt til at få nogen ind, der ikke har smitten for 2014, og dermed mistilliden i sig. Så hvis hele besætningen bliver slået ned med mund- og klovsyge, ikke? Altså Løkke og Jensen, hvem er så ikke smittet? Hvem kunne det være, man kunne sætte ind? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg var jo selv involveret i det i 2014, og var jo også en part af det. Og man kan jo efterhånden nok ikke finde nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt har været involveret i det. Og derfor bliver man nok nødt til at moderere det lidt i forhold til at sige, et er jo, at man var involveret dengang, men at man i hvert fald har vist sig, at man er i stand til at se ud over de snævre interesser i en fløj. Du kan godt høre, at jeg taler udenom, men det er vigtigt at finde nogen, der er i stand til at samarbejde på tværs af fløjene. Når jeg siger det, så er det fordi, jeg tænker på, hvad var det, der skete, da man endelig begyndte at se fremad i det konservative Folkeparti, efter de 90'erne forsøgte at slå hinanden ihjel igennem flere år. Det var jo, at man fandt nogen, der kunne se ud over de snævre fløjeinteresser med en, i går så en ren mand, Bent Bentsen. Ja, kunne det være en Jakob Ellemann? Han er et godt bud, som en, der ikke er smittet, men der er altså andre gode bud, sikkert. Hvem kunne det være? Jamen, jeg har jo ikke med vilje vil gøre mig til gav, eller gøre mig til talsmand for navne, fordi så bliver jeg jo en del af det. Jeg har bare bedt om her og give en diagnose, ja, og ikke gøre mig en del af spillet. Ja. Tusind tak for det, Carl Holst. Og vi skal jo bare lige sige her også, at du mener det selvfølgelig billedligt talt, når du taler om mund- og klovsyge og en besætning i toppen af Venstre, der skal slås ned. Og fortsat rigtig god dag til dig. Og i lige måde. Ha' det godt. Men det er jo meget godt billede at bruge det der mund- og klovsyge nu, hvor det er Venstre, ikke? Altså sådan, jo, det er jo bundepartiet. Jeg synes, det er en smule voldsomt. Lidt voldsomt billede. Men jeg forstår det godt. Altså, det er jo spørgsmålet om Christian Jensen og Lars Løkke på en eller anden måde er, om det er så blandet ind og så hårdt det opgør, at man er nødt til at rense tavlen. Vi har fire aviser foran os i det. Ja. Det er jo det, som alle venstrefolk har gået og visket om til avisernes reportere. Det er jo den der historie er jo alle steder. Nu skal der rent bord ud med Løkke og Jensen til med Jakob Ellemann. BT har været så kreative med overskriften Farvel, udynamiske duo. Og så er der et billede af Lars og Christian. Klokken er 8.30. Vi nærmer os med syvmileskridt et nyhedsoverblik. Og så skal vi lige høre efter det, om Michael Aastrup Jensen har vel sælge Grønland til Trump. Og hvor meget Grønland i så fald skulle koste. Ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Historien om urigtige oplysninger fra det omstridte tolkefirma Easy Translate får nu Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorup til at reagere. Han mener, at justitsministeren bør annullere kontrakten med Easy Translate. Der er tale om bristede forudsætninger, og derfor bør justitsministeren annullere den kontrakt, der er, og starte et nyt udbud. Radio 24/7 har afdækket, at det ikke passede, at Easy Translate i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus havde udarbejdet en ny tolkeuddannelse, som virksomheden ellers påstod i dets udbudsansøgning. Og tolkefirmaets app er ikke prisbelønnet, som Easy Translate skrev i et bilag til ansøgningen. Og derudover har nu en tidligere ansat i Easy Translate fortalt, at hendes navn er blevet misbrugt i udbudsansøgningen. Den 12. september skal justitsminister Nick Hækkerup i samråd om Easy Translate. Hvor vi selvfølgelig vil spørge justitsministeren, hvad for nogle konsekvenser alle de her oplysninger får for tolkens situation, og ikke mindst de kunder, der er i butikken hos justitsvæsenet og hos udlændingemyndighederne, som jo har krav på, at de her ting kører på en fornuftig måde, og hvor der er store problemer. Lyder det fra Peter Skorup fra Dansk Folkeparti. Både Wall Street Journal og nyhedsbureauet AP har i nat skrevet, at den amerikanske præsident, Donald Trump, leger med tanker om at købe Grønland. I så fald får han svært ved at overbevise Folketingets to største oppositionspartier. I et opslag på Twitter skriver Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, det må være en aprilsnar totalt ude af sæson. Også Dansk Folkepartis udenrigs- og Grønlands ordfører Søren Espersen pander ideen til jorden. Hvis det er rigtigt, at han arbejder med de tanker, så er det endegyldigt bevis på, at han er blevet vanvittig. Jeg må sige det, som det er. Tanken om, at Danmark skulle sælge 50.000 statsborgere til USA, er fuldstændig vanvittig, siger Søren Espersen. Godt 12.000 ulovlige skydevåben er blevet afleveret til New Zealands politi efter masseskyderiet i Christchurch for knap 5 måneder siden. Efter masseskyderiet i 2 moskéer, hvor 51 mennesker blev dræbt, reformerede New Zealands regering landets våbenlovgivning. Som en del af reformpakken gjorde man en række skydevåben forbudt. De forbudte våbentyper dækker især over automatiske og halvautomatiske våben samt rifler med store magasiner med ammunition. En opgørelse lavet af Small Arms Survey viste i 2017 ifølge The Guardian, at borgere i New Zealand ejer omkring 1,2 millioner våben. Den 28-årige australier, der er mistænkt for at stå bag angrebet i Christchurch, er blevet sigtet for terror samt 51 tilfælde af drab og 40 tilfælde af drabsforsøg. Og et kig på vejret. Der kommer byer, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med en del sol. Det bliver mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, jeg skal sådan set bare lige høre dig, Michael Aastrup Jensen. Vil du sælge Grønland til Trump? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at tiden, hvor man kan købe lande på den måde, den sluttede for rigtig mange år siden, så svaret er klart nej. Ja, du er jo udenrigsordfører hos Venstre og har jo dermed en vis indflydelse på, hvad der skal ske selvfølgelig. Ikke? I har ikke regeringsmagten længere, men er det helt, altså det er jo Kilder, der har fortalt det her til Wall Street Journal, at han faktisk er interesseret i, om man kunne købe Grønland. Altså hvorfor siger du, altså tiden er slut, det der med, at man bare kunne sælge andre mennesker? Altså prøv lige at uddybe det. Jamen, det er jo tanker tilbage fra kolonitiden, at vi som sådan overherrer bare skulle kunne sælge forskellige områder til andre lande. Altså lidt ligesom man gjorde med de dansk-vestindiske øer for mange år siden, for 100 år siden. Og der mener jeg bare, at altså først troede jeg, det var en vittighed, men altså med hensyn til Donald Trump, så ved vi jo godt, at hvad vi andre tror vittigheder, det er desværre sandheden en gang imellem for ham. Jo, og derfor... Må regeringen jo også på banen allerede nu, synes jeg. Fordi at det står i Wall Street Journal, er jo ikke bare sådan et land tilfældigt sted. Og regeringen må på banen, og så simpelthen sige klart, Grønland er ikke til salg, og det håber vi alle tager, du også godt forstår, Donald Trump. Ja, men når du siger, at den tid er slut, så mener du vel moralsk slut, at man ikke kan tillade sig det her, for der var jo ikke nødvendigvis noget juridisk til hinder for, at Danmark og Grønland bliver adskilt, og at vi måske får en pose penge for det. Det er rigtigt. Men vi har jo heldigvis rigsfællesskabet, som jeg er en stor fortaler for, og vi har samtidig også fået lavet en klar aftale med grønlænderne, og for den skyld også færingerne, om at de selv bestemmer deres fremtid. Ja. Jeg synes altid ikke, at vi skal sidde i Danmark og så sidde og beslutte, hvad fremtiden er for Grønland alene. Det skal vi gøre sammen. Det er altså ikke ret lang tid siden, at Carsten Lauritsen, som er venstremand, han var ude at sige, at I Venstre havde købt en grønlænder, fordi I fik at lægge hammeren over på jeres hold, og så havde man lidt mere sikkerhed for, at man ikke kunne blive væltet. Så det var da ikke helt fremmed for jer i Venstre at købe grønlænder. Jeg er ret sikker på, at det var en vittighed for Carsten Lauritsens side på det tidspunkt. Ja, okay. Jamen, det kan godt være, det er for farfetched, og det er jo, den ligger jo i det der grænseland, som du siger, hvor man ikke ved, om det er en vittighed, og fordi det er Trump, så... Jamen, hvad skal man egentlig mene? Du siger bare klart nej. Lad os lige prøve at høre, hvad du siger, Derek Beach. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er jo oprindelig engelsk. Men amerikaner. Amerikaner, ja, selvfølgelig. Engelsk. Men professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og ved jo en masse om det her. Og så er du oprindelig amerikaner. Hvorfor tror du, at Trump er ude og ligesom sige til sine rådgivere, som så har snakket med Wall Street Journal, at han faktisk godt kunne tænke sig at købe Grønland? Ja, det er en af de her ting, hvor man kan se, at Trump er ikke... har ingen erfaring. Altså, Altså ligesom vi har en konflikt med Kina, og han kan se, at der er noget, han har hørt, at der er noget omkring handelsforhold og hvordan kineserne behandler amerikanske firmaer og sådan noget. Det vil sige, at der er en kerne af sandhed i det, som Trump laver for eksempel med Kina. Men så går han ind og vælger en taktik, som er fuldstændig ude i hampen. En handelskrig med Kina, som formentlig kommer til at bare føre til en masse tabte amerikanske arbejdspladser. Men jeg forstår det er lidt af den samme her med hensyn til det her. Han har formentlig hørt for det første, der er en masse olie og uran og så videre, men også at kineserne begynder at, altså det her hele det her geopolitiske spil om Arktis, det vil sige, at der er noget, altså en bekymring, en geopolitisk bekymring for USA, mm-hmm. om hvorvidt at Danmark kan håndtere det her. Ja. Men som ligesom med forhold til Kina, det vil sige, der er et problem, men så vælger Trump nok det mest stupid måde at håndtere det på, ja. Fordi at han ved ikke, hvad han laver. Jeg vil lige stoppe dig en gang, Derek, og det er det samme med Aastrup, der siger, med Trump ved man aldrig, hvad der sker, og du siger, at han er stupid i sin, og han ikke ved, hvad han laver. Altså, det er som om, at det bare er tilladt at sige alle mulige dumme ting om Trump, fordi han er Trump, men altså, hvorfor er det egentlig så tosset i forhold til deres historie? De køber for 100 år siden køber de jo af netop Danmark de vestindiske øer. I 46 er der jo en anden amerikansk præsident, som forsøger at købe Grønland, netop Grønland. Så hvorfor i et historisk perspektiv siger vi nu, at Trump er stupid? Det giver da egentlig meget god mening, hvis man kigger på amerikanske sikkerhedsinteresser. Ja, altså der er masser af steder. Altså USA har måske interesse i at købe Taiwan. Altså hvis vi drejer sig om Kina, ikke? Men hvis vi kigger på de der 1917 og 1946, det var tidspunkter, hvor Danmark ikke rigtig kunne håndtere den der suverænitet og beskytte grønlandske interesser. Mm-hmm. Der er det ingen, der siger i dag, at Danmark ikke er i stand til at forvalte Grønland. Og Danmark ikke magte den opgave. Altså det er klart, at det er en helt anden situation i 1946. Jeg tror faktisk, at det var formentlig ret venlig ment til den regering, den daværende danske regering. Venner, vi vil give jer en stor bunke penge for at hjælpe jer i det her. Og jeg tror, altså, fordi Danmark var fuldstændig smadret efter krigen. Så det er altså en helt anden situation i dag. Ja, man skal passe på med at kalde det stupid og så videre. Men det vil sige, at hvis vi kigger på timing, altså lige før han skal besøge Danmark og komme ud med sådan en udmelding, han kunne godt altså være langt klogere, som de har været. Altså jeg vil sige, der er folk i administrationen, for eksempel. Det var noget med kinesiske lufthavn og finansiering af dem, og USA gik igen og pressede Danmark til at sige, jamen kan I ikke så prøve at forhindre, at det er udelukkende kineserne, der bygger de her lufthavn. Det må være den måde, man skal håndtere de her udfordringer og hjælpe Danmark. Men melde ud på den her måde, det er lidt svært at tage alvorligt. Ja, ja, men vi ved jo så heller ikke, om han mener, og det kan også være, han mener at købe mere tilstedeværelse. Altså, de har jo en base på Thulebasen. Det kunne være, at man ville købe et nyt stykke jord, og så lave en ny base. Altså, vi ved jo ikke reelt, hvad han mener. Og dermed, jeg spørger dig, er det så ikke lidt præmaturt at begynde at kalde ham stupid, og han ikke ved, hvad han laver? Og hvad bygger du det egentlig på, når du siger, at Trump er stupid? Ja, altså jeg bygger det på, at hvis man har en målsætning, så skal man formentlig at sidde ned med folk, der rent faktisk ved, hvordan man laver for eksempel handelspolitik, eller i det her spørgsmål, altså forhold til tætte allierede, og finde ud af, hvilken slags udmeldinger og så vil sige, kommunikationsstrategien, at der er mange, der bare griner af det her, og det er mange, der andre opfatter som det er sådan ret vildt forslag. Altså langt klogere vil være bag ved lukkede døre og sige, for eksempel venner, er der nogle ting, vi kan hjælpe jer med? Vi er alvorligt bekymrede over Arktis og så videre. Således at din kommunikation strategi er meget modrettet på det, du rent faktisk gerne vil opnå. Og her, altså bare meld ud, eller vil sige, det her er en lækage, så vil sige, det for, altså, men den passer godt med mange af de her andre typer af vilde udmeldinger, som de fleste gange bliver håndteret af internt i administrationen. Ja. Så jeg synes, det er en administration, som ikke har styr på ret meget. Ordet stupid er måske det forkerte ord at bruge, men ja, der er langt, langt klogere måder at for USA at håndtere sine interesser, end at for eksempel, der kommer en lækage om, at en amerikansk præsident siger, vi vil gerne bare købe Grønland. Derek Beach, mange tak, fordi du var med, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og ja, selvfølgelig også tak til Michael Aastrup Jensen, medlem af Venstre. Kan jeg nå en sidste ting til Aastrup? Man siger, altså, Trump, han er jo ligesom også blevet berømt for at sige, at alt er på en eller anden måde til salg. Det er bare et spørgsmål om den rette pris. Aastrup, altså hvis nu han kommer med et absurd højt... Han har lagt på, undskyld. Han lagt på? Vi kan ikke nå at spørge ham. Vil du have spurgt, hvor meget... I ville have spurgt, om der så måske alligevel var, altså, hvis han, om der var et eller andet beløb, der... Okay, det må du spørge Michael Aastrup om på et andet tidspunkt. Han er ikke med længere, men han er medlem af Venstre. Og det her besøg, som Trump, når han skal besøge Danmark, det bliver bare mere og mere spændende. Og jeg glæder mig også til, at Kim Kielsen, han udtaler sig om den her nyhed, som Wall Street Journal har her til morgen. Du lytter til Radio 24/7. Efterforskningen af den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein, som jo er beskyldt for menneskehandel, den fortsætter. Og nu er der kommet nye informationer frem. New York Times rapporterer om, at den rige finansmand, han drømte om at gøre 20 særligt udvalgte kvinder gravide med sin sæd. Anders Christiansen, vært på kulturprogrammet AK247. Du har dykket ned i den her historie. Mm-hmm. Hvad er det, som Jeffrey Epstein, han planlagde? Jamen, han planlagde, som du siger, simpelthen at lave en baby farm. Altså et sted, hvor der skulle være en masse kvinder, der skulle føde en masse børn. Han omgik jo ikke kun med... altså kendtiser og tidligere præsidenter og mindreårige piger. Noget, han også rigtig brugte meget tid på, og det var at gå rundt sammen med forskere. Hænge ud sammen med forskellige forskere, invitere dem ud på hans ø. Han havde jo den her ø ude ved Jomfruøerne. Og han var meget sådan, interesseret især i forskere fra Harvard, og han var med til at starte en afdeling på Harvard, som beskæftiger sig med sådan evolutionære dynamikker, som man kalder det. Han var nemlig meget interesseret i det, der hedder sådan, amerikanerne kalder transhuman. Det er, hvordan forbedrer vi menneskerasen? Racehygiejne. Racehygiejne, eller arvehygiejne, er der også nogen, der kalder det. For han var, så vidt jeg ved, ikke så meget optaget i hudfarve. Men mere med, hvordan laver man bedre mennesker? Og det er nogle gamle idéer, vi kender dem jo alle sammen. Du kender dem jo straks, Knud. Man legede meget med det, også i 20'erne og 30'erne. Og man kan sige, noget af det er jo ganske uskyldigt. Altså, det er jo meget fornuftigt at prøve at studere mennesker, hvad er det for nogle gener, vi har, og hvordan virker evolutionen. Han havde så sideløbende et andet projekt, udover at han støttede de her forskningsprojekter. Jeg kan faktisk sige, at det program, han har doneret 43 millioner kroner til, findes stadig på Harvard, der hedder... 43 millioner dollars? Kroner. Okay. Og de har som deres mål, at udrydde cancer, det var rigtig fint, udrydde smitsomme sygdomme, infektionssygdomme, og selvoptagethed. Okay. Det er deres visioner. Ja. Men det er også fantastisk, at han vil lave en babyfarm, som skal lave bedre mennesker, og så vil han bruge sin egen sæd. Ja, men det er jo lige præcis det, der konflikter lidt med selvoptagethed. Fordi han har jo så spekuleret i, hvordan kunne jeg så lave nogle bedre mennesker? Og der er der flere forskere, som til New York Times har sagt, at de har været til møde med ham, hvor han har fortalt om projektet, at han har fortalt om, hvordan han væver kvinder. Der er endda en, der har mødt en kvinde, som var en køn forsker fra NASA, som efter sigende på en eller anden måde var involveret. Hvor meget hun var involveret, ved vi ikke. Men på en eller anden måde havde han snakket med hende om, at hun skulle være en af de 20 kvinder, som skulle flytte ned på hans store farm i New Mexico. Den hedder Soro Ranch. Meget fascinerende sted. Og der skulle hun simpelthen bo sammen med, altså 19 andre, og så bære hans barn. Det er jo så vanvittigt, fordi det er en mand, der sidder i fængsel for at have handlet med mennesker. Vi kan nærmest ikke komme i tanke om en mere uetisk, umoralsk menneske, som så mener, at han er så god, at der bør laves en babyfarm med hans sæd. Ja. Hvor langt kom han med det her sindssygt projekt? Det er til virkelighed, ikke? Den der bog... Drengene fra Brasilien, hvor Hitler bliver klonet i 8, og så bliver der lavet 8 børn af Hitler i Sydamerika. Altså, det er jo, altså uden sammenligning i øvrigt med Hitler, men det er jo det. Hvor langt kom han med den her babyfarm? Det ved vi faktisk ikke. Altså, vi ved bare, at han har talt åbent om det med forskere. Der er en forsker, der siger, at han har mødt en kvinde, som på en eller anden måde havde været i spil. Og så er politiet begyndt at ransage den her ranch i New Mexico, som ligger sådan et ret isoleret sted. Der er egen landingsbane, og som der er alle mulige... Jeg har set luftfotos, man kan se på nettet. Og han søgte jo hele tiden om at få lov til at grave dybere. Ej. Men man ved ikke helt, hvad det var, han gerne ville grave ud på sit eget sted, men han skulle hele tiden søge tilladelse, så det ved man, hele tiden søgt tilladelse om at få lov til at grave dybere og dybere ned i undergrunden. Så det er et mystisk sted, og politiet har nu involveret det sted i deres efterforskning også, så man finder selv ud af mere om, hvad der har været dernede på den der ranch. Men er det ulovligt, det han gør der? Altså man hører om de der sekter, hvor sektlederen har 50 børn eller sådan noget i USA, ikke? Ved man, om det er ulovligt at lave en farm med sine egne børn i USA? Der er der simpelthen svar skyldigt, Knud. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kunne ikke forestille mig, altså... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det skulle være helt lovligt, men jeg ved det faktisk ikke. Nej. Jeg aner det ikke. Men jeg vil bare lige sige, at han er jo ikke den første. Kan jeg nå det? Ja, det kan jeg. Han er ikke den første, der leger med den her tanke, fordi han er meget, meget inspireret af en anden amerikansk rigmand, som i 71 laver en bog, der hedder The Future of Man. Og det er sådan nogenlunde de samme tanker. Det er sådan nogle meget spændende tanker, men hovedkongstanken er, at evolutionen er gået i stykker, fordi vi har det for godt. Det vil sige, at mennesker er fede, grimme, dumme mennesker for børn, selvom de ikke burde, ikke? Fordi vi har det så for godt. Ikke? Det er ikke survival of the fittest. Nej, lige præcis. Det er sat ud af spil. Så derfor så bliver man nødt til at hjælpe evolutionen på vej igen. Det ender med, at vi æder os ihjel, fordi vi har det så meget med. Ja, okay. Og så var der en, der hed Robert Graham, som også var en rigtig, rigtig rig amerikaner. Han udgav den her bog, og så senere så startede han en sædbank. Men hans mål var, at den her sædbank skulle udelukkende indeholde sæd fra Nobelprisvinder. Oh. Og så han var rundt og spørger Nobelprisvinder, om de ville give ham lidt sæd. Hvordan sådan lavpraktisk det var fungeret, det ved jeg ikke, om han bare bankede på med en kop, eller om de var kommet ud til ham. Men der startede han simpelthen... Ved man, hvem der gav til den der bank? Man kender til en Nobelprisvinder, som har rent faktisk ikke alene givet sæd, men også befrugtet et æg. Og der er faktisk 229 børn, der er kommet ud af den sædbank. Han droppede tanker om, at det kun skulle være Nobelprisvinder, for mange af dem er ret gamle. Man er rimelig gammel, når man får Nobelprisen som regel. Ikke? Så han fandt nogle yngre forskere, som han så tænkte, de får Nobelprisen senere. Ikke? Men han lavede jo den omvendte, kan man sige. Fordi der var han var faktisk ligeglad med kvinderne. Der var stort set ingen kvinder, der blev afvist for at få sæd for hans Nobelpris. Nå, han troede, at mændene var. Ja, han troede, at... Altså, nu kan vi jo ikke stille rigmanden Jeffrey Epstein nogle spørgsmål. Han er død, men jeg vil da klart spørge ham, hvorfor han ikke bare blev sæddonor. jo, men han skulle jo, kvinderne skulle være de rigtige. Mm. Han brugte jo lang tid på at udvælge de her... 20. Jeg ved ikke, hvorfor han er kommet frem til tallet 20. Men der skulle være 20 kvinder gående på den her ranch med hans børn. Og de er altså ved at efterforske hans ejendom nu, så der kan jo komme noget frem. Vi ved det ikke nu. Indtil videre, så er det nogle kilder, som New York Times har talt med, som kan berette om den her plan. Mm. Og han har jo også altså doneret 43 millioner kroner til et projekt på Harvard University. Mm. Ja, han donerede, skal vi sige, for han døde jo ind i fængselscellen, den her milliardær Epstein. Og det er jo også i sig selv noget, der bliver efterforsket. Hvad skete der? Han var på det der program, hvor man skulle overvåges for selvmordstruede, og han har rige venner, og det, på den måde er det jo bare en historie, der bliver ved med at fascinere. Og det er en kæmpe historie i USA. Jeg kan bare anbefale, at man kan gå ind på Twitter, og så kan man søge på Jeffrey Epstein, for der er en Disney-nørd, som hedder det samme, og han poster nogle rigtig sjove oplevelser, eller ubehagelige oplevelser, han har med at have det navn der. Anders Christiansen, mange tak, fordi du kom vært på AK247. Du lytter til Radio 247. Samleverne ved siden af, iler forbi, gummihjulene, iført biler, hækkende lys og en hosten lyd af gammel medicin. Men det er jo bærlige. Naturen er en stor uro. Den gemmer sig bag tilhildende regnvejr og tilfældige solgrønt. Vender månen mod den rigtige vej, nåder stjernerne tilbage fra nattens atreteposter. Men det er ubærlige. Det her, det var digteren Jes Ørnsbo, en af de helt store danske digtere, som læste op nok en af de sidste oplæsninger, han gav, inden han døde i går, 86 år gammel, efter længere tids sygdom. Det var et interview, som jeg faktisk selv lavede i foråret med Jes Ørnsbo, men jeg vil egentlig hellere tale med en ekspert. Godmorgen, Lars Bukdal. Godmorgen. Du er jo litteraturanmelder for Weekendavisen. Vi hører her Jes Ørnsbo, digteren, læse op. Ja. Og i går, eller onsdag nat faktisk, dør også digteren Simon Grotrian. Og det fik dig til at skrive på Facebook: billedstyrken i dansk poesi er siden i går reduceret med mindst 40%. Prøv lige at fortælle de to digtere, der altså dør inden for 24 timer. Hvad betød de for dansk poesi? Om de jo bare, altså på den der mærkelige måde med det, som det er med kunst, ikke? Altså at vi jo ikke ved, at nogen og deres værk er uundværlige, før de pludselig er der, ikke? Altså selvom litteraturhistorien nogle gange kan fortælle os nogle fiktioner om, at der skal den og den digter til, ikke? Så kommer de jo bare ud af det blå. Og det er bare to vildt store digtere, som har og havde deres helt egne stemmer, som er forsvundet, ikke? Og det er der er helt umuligt, det som at rumme, ikke? Altså, det er altid voldsomt, når en stor digter dør, ikke? Fordi det er den der fornemmelse af, at en stemme holder op at tale, ikke? Som har berørt en, ikke? Og som er i ens krop på en meget levende måde, ikke? Men det der med, at der er hele to, som man beundrer grænseløst, det, ikke? Det gør, at man er fuldstændig svimmel, som jeg er lige nu, ikke? Stadigvæk. Ja. Prøv lige at fortælle os, hvis vi tager Jes Ørnsbo først, ja. 86 år gammel. Hvad har han, eller hvem var han, og hvad betød han for dansk poesi? Jamen altså, i den der litteraturhistorien, ikke, så er han jo en af de store modernister, vel den sidste modernist af den generation, der slog igennem omkring 1960, ikke, og for en gang for alle ligesom afskaffede den fuldstændig søvnlysende, kedsommelige, rimende, metriske tilstand, dansk poesi var i. Og i høj grad gjorde det ved at slå løs med metaforer, og det er det, jeg mener med billedstyrken der, ikke? Altså, Ørnsbo lavede helt til det sidste, ikke? Det, som vi også kunne høre i det her meget, meget bevægende lille klip, du spillede, ikke? Så lavede han jo de her billeder, som bare er forbliver for vilde hele tiden, ikke? Som overrumpler en, ikke? Jo. Men både deres råhed og deres humor også, hvilket jeg synes er en stor pointe, både hos ham og Grotrian, ikke? Ja. Og måske en dansk pointe i en eller anden sted, ikke? Hvor sådan nogle splitterragende modernister i andre lande kan have det med at være nogle gravalvorlige fyre, ikke? Så er det måske meget typisk, at de her danske mesterlige modernister, ikke? De er også bare for sjove. Ja, og jo også en mand, Jes Ørnsbo, en digter, som bevarede sin gnist hele vejen indtil han udgav sin seneste digtsamling, da han var, ja, 85, tror jeg, altså i efteråret. Prøv lige at fortælle lidt om, han har jo også fået det her billede for folk, der kender ham som værende den her notorisk gnavende personlighed. Prøv lige at, han er gift med forfatterinden Dorrit Willumsen. Som er det modsatte, ja. Ja, prøv lige at fortælle lidt om, hvordan var han som person? Jamen altså de gange, jeg havde stødt ind i ham nogle gange, ikke? Der var han i og for sig frygtelig sød. En gang jeg skulle læse op med ham i Odense og vandrede rundt der med en anden modernist, Jørgen Sonne, der helt klart var uartig. Så var det mig og Jes, der ligesom var ordentligt. Men han har jo ligesom rendyrket, og det er jo både ligesom som polemiker, ikke? Hvor han jo bare har været fantastisk til at... Hvis man læser Weekendavisen i dag, så kan man læse et uddrag af en anmeldelse, som han lavede af en ung debutant, Ebbe Traberg, i 1963, ikke? Som bare er fuldstændig nådesløs. Men jo også i digtene, ikke? Og det er jo det, der det sjove og det vilde, ikke? Det er digte, der virkelig altså, kan bringe hvad som helst, ikke? Jo. Altså også naturen, og selvom han også var en lille glad fyr, der var glad for sine roser og sin hund, ikke? Så det ligesom bare, når pennen gik i gang, så var alting bare ligesom... Meget skønt af helvede til, ikke? Jo, og vi har jo desværre ikke så meget tid, Lars Bukdal, vi kunne tale om det her evigheder, men jeg vil bare lige nå, hvis man ikke kender den anden store digter, der døde, Simon Grotrian, han var jo noget så sjældent som en, kan man sige, kristen digter og skrev salmer også. Ja. Prøv lige at fortælle, hvem var han, og hvorfor var han så vigtig? Jamen altså, han var jo, indtil han skrev salmer der, ikke? Så var han, hvis Ørnsbo ligesom var Danmarks sureste digter, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke bliver kørt ned af en bil her på Jægersborg Allé. Så var så var Grothøjen i lang tid kendt som Danmarks uforståeligste digter. Han lavede også billeder, der blomstrede frem, men de var virkelig mærkelige og underlige, men meget skønne. Mm. Og så pludselig så sprang han så ud som salmedigter der for de 15 år siden, ikke? Som den nye Grundtvig, ikke? Der stadigvæk virkelig var underlig og forunderlig, ikke? Men så var det i Guds tjeneste og bliver sunget helt vildt meget rundt i menigheder og sådan noget. Så det er en af de store poesitriumfer, vil jeg sige, de sidste mange år. Mm. Ved siden af Yahya Hassan og andet, det er, at Simon pludselig blev en salme-popsmøde, ikke? Tusind tak for den, kan man sige, nekrolog. Lars Bukdal, litteraturanmelder på Weekendavisen, og god dag til dig. I lige måde til jer. Hej. Som altså fortalte os om to dødsfald på samme dag, to store danske digtere. Jes Ørnsbo, der kan man høre det sidste interview med ham inde på Radio 24/7's hjemmeside, og Simon Grothæren kan man jo læse, han blev kun 57 år gammel. Ja, så er klokken blevet 8:58, og det er jo fredag. Så René Fredensborg, du tager senderen klokken 10:05. Jo, det skal jeg. Det får jeg løn for. Heldigvis, ja. Tak for hvad, det. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jamen, jeg skal lige sige noget om ham der Simon, der er grot til han. Er det ikke vildt, at han dør, før han når til sin egen bogreception? Jo. Altså, det har bare tænkt meget over, at man ikke når at få blomsten og den flaske rødvin og takke. Han var meget, meget sky også. Han ville faktisk gerne være med i vores program også, men skrev, at han kunne ikke. Nå, så han var måske ikke dukket op alligevel. Det ved jeg ikke. Nej, mit program, jeg har et nyt koncept nu. Altså, det hedder stadigvæk Den Blå Bog, men nu i dag, altså egentlig hedder det fire ord, fire gæster. Nu er det så blevet til, der er en gæst, der er aflyst. Så okay. Nu er det tre ord, tre gæster. Ah. Og de tre ord, det er angst, stress og utryghed. Puh. Og det diskuterer vi så med panelet, som består af tre gæster. Sikke en fredagsbar. Jamen, det bliver skidesjovt. Altså, men forestil jer, I kan se, jeg er helt nøgen. Jeg har ingen papir. Altså, det er simpelthen en samtale baseret på, hvad er der i hovedet på os, og ikke på papiret. Der er ikke nogen plan. Er det, fordi du ikke har tid til at forberede dig? Ja. Som om det er den gamle René Fredensborg, der er på vej tilbage her. Ja. Lige da du kom tilbage, der var det jo nystrøget, og der var styr. Nu er det så lidt mere, at vi er tilbage ved noget impro. Ja, jeg elsker at improvisere. Jeg elsker at få gæsterne til at improvisere. Hvad for en ord har du med? Bekymring, men det er så det, jeg har taget ud, fordi at der er en gæst, der ikke kommer. Men bekymring er, altså vi er så bekymrede, vi lever en bekymret kultur, en industri af angst, ikke? Altså, du ved, og sådan noget, det skal vi diskutere i dag. Altså, hvad er det for noget? Klimaangst, for eksempel, hvad fanden er det for noget? Folk går rundt og er klimaangste. Ja. Så heldigvis kommer der formanden for psykologerne og siger... Hvem er de tre notabiliteter, du får ind? Notabilitet? Ja, er de ikke fra Blå Bog? Jo, det er Dennis Nørmark, sociologen, og så er det så Eva Sækker Mathiasen, som er psykologformand for Danske Psykologer, og så er det Søren Faglig, alt mulig mand. Han kan altid, han lider sikkert også lidt angst. Og så er det Nana Lytters, der er aflyst. Ærgerligt. Og det er altså 10:05, det er jo hendes smukfest, ikke?